God aften og velkommen til det 47. podcast med de gnævne filmnørder. På trods af, at vi nu på gange har lovet jer, at vi vil se og snakke om Arnold-klassikeren Predator, så har vi i aften et lidt andet program. Men bare rolig, Predator kommer snart til podcasten af dig. I aften vil vi holde et helt specielt Halloween-podcast. Og nej, det er ikke fordi vi har set Halloween. Jeg har længe prøvet at overtale folk til at se Carpenter's Rob Zombie's Halloween, som en lækker dobbeltfeature, men mine overtalelsesevner er desværre ikke så gode. I stedet for vil vi nu holde et specielt top 10 podcast. Vi har lavet en liste af vores absolut favorit horrorfilm, og dem har jeg i bedste Grand Prix'en givet point, og samlet til en dignerende filmnørder horror top 10. Ikke for at sige, at det er de 10 bedste horrorfilm, men vi bruger det som udgangspunkt til at snakke lidt om det enkelte film, og forhåbentlig komme med lidt anbefalinger til, hvad I kan se i den mørke tid. Nå, men nok om det. I aften har jeg, som sædvanligt, mit helt specielle hold af filmnørder, bestående af Gert Sørensen. God aften, Gert. God aften. Christoffer Abildgaard. God aften. Groovy. tak. Og Niels Hansen. Hej, hej, Niels. Goddag. Og i aften har vi været så heldige at få en ven af podcastet, Kasper Jensen, med til at deltage. God aften, Kasper. Hej derude. Hej, hej. Tak fordi du vil være med. Det var så lidt. Jeg glæder mig. Det gør vi også. Nå. Horror top 10, det er jo spændende, det er jo spændende. Jeg har bedt jer hver især at lave en top 10 liste, som sagt. Og jeg har sorteret de film fra, selvfølgelig, som jeg ikke synes er gode. Og så er vi endt op med et eller andet, som er sådan nogenlunde noget, vi kan bruge til noget. Vi har faktisk endt op med 11 film på listen, fordi der er så mange genganger og poenglighed. Men det vi gør, vi er, at vi starter fra bunden af med vores 10. plads og arbejder os op mod plads nummer 1. Og hvis der er lidt tid til over os bagefter, så lad os tage en lille snak om de film, som ikke er kommet med på listen. Men plads nummer 10, der har vi en film, som to af os havde på listen. En film, som er hyldet af mange som værende gysermesterværket over dem alle, og i 1998 forsøgte Gus Van Sant endda det umulige at lave et remake af denne klassiker. Christoffer, Psycho, kan du fortælle os lidt om den? Og hvorfor skal den være på listen? Altså, hvis vi lige hurtigt skal tage et resume for dem, der ikke har set filmen, og det har alle jo, fordi det er bare en film. Det er en af de film, man skal se. Altså, jeg ved ikke, om man siger mange film, men dem skal man se, men den her film, den skal man have set. Så. Men Jenna Lee, hun spiller sekretæren Marion Crane, og hun får til opgave at aflevere $40,000 i banken for sin chef. Men de her mange penge, de frister hende altså lidt. Hun beslutter sig for at stikke af med pengene, og så prøve at se, om hun kan få et bedre liv. Og da det bliver nat her på den her flugt her, så søger hun ind på et tilfældigt motel, og hun møder indehaveren, Norman Bates, og spillet af Anthony Perkins. Og de snakker sammen, og hun får lidt mad, og så efter hun har fået lidt mad, så går hun op på sit værelse, og så tager hun brusebrød. Og the rest is history, as they say. Fordi at det her brusebad, det blev jo ret sådan, både kendt i horror-genren, men i hvert fald også i filmhistorien, som det her fatale brusebad-scene. Ja, og grunden til, at den skal med, det er jo fordi, at selvfølgelig det er en horror-klassiker af Alfred Hitchcock. Det er ikke min yndlings Hitchcock, jeg synes Vertigo er en bedre film, men af de film, der ligner en horrorfilm, så synes jeg, at den er den bedste af hans. I var to, der havde den på listen. Dig og Kasper. Ja. Og, så vidt jeg husker, så havde jeg den cirka midt på listen. Og ja. Jeg synes, det var svært at komme udenom. Der er bare noget, der får hårene til at rejse sig på armene over den film. Uanset hvor gammel og sort og hvid den er, så synes jeg stadigvæk, den holder 100%. Og jamen altså, nu skal man selvfølgelig ikke give nogen spoilers, men altså det er det her spil på det her spil på identitet og omkring Norman Bates forhold til sin mor, som er rigtig spændende. Men jeg er glad for, at Christoffer han havde den på listen. Nu ved jeg ikke, hvor havde du den på listen, Christoffer? Jeg kan ikke huske det. Den var også sådan midt på, tror jeg. jeg flirtede lidt med at få den lidt højere op, men jeg synes ikke helt det kunne bære det, fordi at jeg synes også, hvis en horrorfilm skulle højere op på min liste, så skulle den være mere skræmmende, end jeg synes, det er tilfældet med Psycho. Men jeg synes også, at den skal med, fordi at den som sagt er den første sådan psykologiske horrorfilm. Det er den første horrorfilm, der sådan giver os en indsigt i hovedpersonen, som nærmest, altså hovedpersonen er jo nærmest Norman Bates, ikke? Han er psyke, og ligesom får en psykologisk forståelse for, hvorfor gør morder, som han gør, og prøver at forklare det med noget psykologi og noget morkompleks og noget. Og det kan man jo sige, det er jo i hvert fald en hel subgenre, måske inden for horror, der er kommet med Ondskabens Højen, Seven og så frem, altså den her psykologiske dimension af en morder, og hvorfor en morder ligesom gør, som morderen gør. Altså, det er selvfølgelig også noget som Peeping Tom, og jeg tror, der er sådan lidt uenighed om, jeg mener, Peeping Tom er lidt før, og den er selvfølgelig også, den viser også en psykologisk side af morderen, men det er alligevel den her, der er den kendte, og den her også sådan, den viser en dybere side, synes jeg, fordi den har hele det her mordkompleks. Men holder den stadigvæk? Altså, det er jo en film med nogle år på banen, og man kan sige, hvis man ser den nu, så er den jo, det er noget meget langsom, og der bliver snakket en god del i filmen, og der går rigtig lang tid, inden der sker noget. Er den stadig værd at se? Altså, yes, altså, vi kommer jo lynhurtigt ud i en diskussion omkring, om det egentlig er en horrorfilm, ikke? Fordi hvis du ser den i dag, så er den er jo ikke skræmmende. Men den er jo, altså, den har jo været skræmmende dengang, men den er måske ikke så skræmmende i dag, og det er måske også derfor, jeg som sagt ikke kunne forsvare den, kom længere op på listen. Men ja, jeg synes, jeg kunne fanden holde den. Altså, jeg synes, det er en fantastisk film med enorm fed stemning og utrolig smukke, meget stemningsfulde billeder, som man faktisk ikke lige glemmer igen. Og så selvfølgelig, ja, så er det jo selvfølgelig brusebad-scenen, men der er også mange andre scener. Altså. Men den måde, han bruger filmsproget på, den sådan ubesværethed, som Hitchcock bruger filmsproget på, altså det er ligesom, han er bare så naturligt i sit filmsprog, altså det virker så naturligt for ham. Han er virkelig dygtig til at bruge filmsproget på en meget sådan naturlig måde, og også den måde, han sådan får skabt spænding på, den her suspense-opbygning, synes jeg også er helt fuldstændig fabelagt. Jeg vil så sige, at en af de ting, der er sket i den her film, det er, at den er gået fra måske at være en horrorfilm dengang. Det tror jeg nu stadigvæk ikke, det var. Altså der havde du helt andre, lidt mere low-budget film og sådan noget, som er rigtig horrorfilm og sådan noget. Men altså, jeg har den overhovedet ikke engang haft nye tankerne, fordi det er en thriller i dag, altså. Mm. Det hele den der subgenre, den er bare flyttet. Det kan godt være, at den var skræmmende og det ene og det andet. Og man, det var første gang, man viste toilet, der blev spillet ud og sådan noget. Men det er sgu ikke noget, der rører folk i dag. Så den er lige taget et skridt til højre, og så har kategoriseret den som en thriller, og så kan den ligge nok så højt på den liste. Mm. Men i forhold til gyserfilmer, så synes jeg jo ikke rigtigt, den hører hjemme der længere. Hvad er det, der gør det så ikke en gyser? Er det fordi, der ikke er noget overnaturligt lige, eller hvad? Nej, jeg synes overhovedet ikke, den er skræmmende. Altså, det der med, at han render rundt og kævler lidt til sig selv. Men kan man ikke godt argumentere for, at det der med, om der er noget, der er skræmmende, det er en grænse, der rykker sig konstant. Altså, jo, men det er også det, jeg prøver at sige. Ja, ja. Altså, det kunne sagtens være, at det på det tidspunkt, hvor jeg så synes i dag, så er den for dateret, og alle de her ting, der kunne skræmme folk. Altså, ja. F.eks. hvis du sætter en 14-årig ned og viser ham Night of the Living Dead, ikke? Og så vil han sige, hvad fanden er det for nogle langsomme ting, der de er sgu da ikke skræmmende, en motorsave, og så er du over dem, altså det kan du jo se i fjerneren til 20-nyhederne, altså en Tommy Gun, og så en minigun, og et eller andet, så er de der klaret på et kvarter. Ja, men dengang, der var folk ved at skide i bukserne over dem. Ja, men det er sjovt. Men jeg synes måske, at det her, det meget godt illustrerer problemet med det her, fordi jeg synes, at Psycho, den er mega skræmmende stadigvæk. Og jeg ved ikke, altså, så kan man komme ud i genre-diskussioner og så videre, men det er sådan set ikke så vigtigt. Nu har vi valgt et begreb, der hedder horror i dag. Men vi er vel alle sammen enige om, at det handler om det er noget, der rører en, om man synes, det er pisseuhyggeligt eller skræmmende, om det er, fordi man får et chok, eller om det er, fordi der sidder noget i kroppen bagefter. Det kan så være... Ja, lige præcis. Der... Altså, jeg har sådan noget, den der Funny Games, synes jeg var røvubehagelig. Ja, altså... Mega klam, og den har jeg aldrig nogensinde tænkt mig at se igen. Og sådan har jeg nogle film, som stadigvæk rører ind. Og så er det her egentlig bare et definitionsspørgsmål, og det er jo det, Christoffer han kom lidt ind på. han måske også tænkte, at i forhold til i dag, så er den flyttet lidt ned af listen. Mm. I forhold til, hvad den måske ville have 1973, eller hvad det er. Er jo den her lidt engang. Det er jo meget sjovt netop som... Den har jeg har den ikke med på listen, fordi i min verden, der er den rykket så langt ned og egentlig over en anden genre. Mm. Fordi der er stadig thrillers, der rører en og siger en noget, og er ubehagelige, og det ene og det andet. Altså det er der også i tegnefilm og sådan noget, det er jo slet ikke det. Det er jo mere bare lige for at kommentere, hvorfor jeg ikke har den mere overhovedet. Ja, ja. Men det er jo meget sjovt, fordi vi snakker også lidt om det her, før vi gik i gang med podcastet, at ja, vi laver en horror top 10, men det er jo sådan lidt en god blanding, på min liste i hvert fald, af gys og slasher og diverse andre subgenre inden for horror. Så det er lidt spændende at se, hvad folk har valgt, og det er helt rigtigt, alt er validt, og det er det, der gør det så sjovt at snakke om. Så men altså fedt at have den med på en 10. plads. Jeg synes, vi rykker videre til en anden del 10. plads. Jeg er glad for, at vi fik Hitchcock med i hvert fald. Jeg synes, det er yes. Fordi han, altså, om man så vil kalde det thriller, hvad man har, men han har ligesom været ophavsmanden, og man kan se hans... Hvad der sker? Nå. Han har ligesom været ophavsmanden til rigtig mange inspirationer, tror jeg. Jeg tror, der er rigtig mange horror-instruktører, der er meget inspireret. Det kan man jo også se, inspireret af Hitchcock. Så jeg er glad for, at vi fik ham med. Jeg synes, han skal med. Ja. Perfekt. På en anden del 10. plads har vi en film, som faktisk kun var med på en enkelt liste, men fordi den sluttede så højt på den her liste, så er det ikke din film, Gert. Det er en af Niels' film. Det er en film fra slut 80'erne, The Woman in Black. En film, jeg ikke rigtig har set, men gerne vil høre noget om, Niels. Ja, men det er den går faktisk en lille smule ud over den liste her, for det er faktisk en tv-film. Men den er i bare en anden time, så den går ind under Gert-reglen også. den handler om sagføren Arthur Kipps, der bliver sendt til det ødebelæggende Marston House, et sted ude i Marsken, et sted i England. Men han bliver sendt ud for at skulle gøre optegnelser over, hvad der egentlig er tilbage i det hus, efter at den ældre dame, der har boet der, hun er død. Men mens han er der, så var det ikke længe inden, at han begynder at høre nogle ting, og lige pludselig begynder han at se en mystisk kvinde i sort også. Så er det som, at Kipps han begynder måske, at han ved at miste forstanden, eller er der nogen fra den anden side af graven, der får et øje på ham? Den er meget lagt an på atmosfære, den film her. Det er sådan en gammel Hammer-film, er det ikke? Jo, det er jo... Nej, ikke helt. genindspilningen med, hvad hedder det, Harry Potter, Daniel Radcliffe, fra et par år siden, det er faktisk en af Hammer har lavet. Ja, det er det nye Hammer, ikke? Jo. Ja. Og de har, der kommer så også en fortsættelse til den, Angels of Death, eller sådan noget, tror jeg, den hedder. Mm-hmm. En gang næste år. Men det her, det er en tv-film fra ITV, tror jeg, fra England. Men den minder utrolig meget om en Hammer-film. Og man kan godt forstå, hvorfor Hammer, sådan set, det er den af deres nyere filmer, de har haft det største succes med. Med at lave en genspilling af den, for den passer rigtig godt ind i deres genre, deres måde at lave film på, hvor det beror rigtig meget på atmosfære og ikke så meget voldsomme chokeffekter, men mere det der med sådan en krybende, uhyggelig stemning hele tiden. Mm-hmm. Det lyder fedt. Og den er værd at se, og desværre er den blevet sådan lidt umulig at finde, medmindre man går ud på sådan lidt grove områder på nettet. Fordi at der er nogle snak om, at dem, der har rettighederne til The Woman in Black, den nye version, de har gjort deres for, at den ikke rigtig er så nem at få fat på, så man ikke sammenligner dem for meget, måske. Ja. Og det tror jeg ikke, jeg har set den nye version, den er også ganske udmærket, men den der har rigtig mange sådan, den er også meget krybende og uhyggelig i stemningen, men alligevel ikke helt på samme måde som TV-filmen. Er det decideret remake, den nye? Det er oprindeligt baseret på en roman, faktisk. Ja. Og jeg tror faktisk, at den nye, og en roman er faktisk blevet taget teaterstykke også i England, som skulle være det de mest uhyggelige teaterstykker i verden, fordi jeg lige pludselig så den der kvinde i sort, hun er nede blandt publikum. og det kunne jeg godt forestille mig, at man kunne få lidt sjov med. Åh, fedt. Fedt. Men jeg tror, det har læst mig til, at de har ændret nogle småting i den nye, men den skulle faktisk være tættere på romanen end den fra 1989. Ja. Okay. Og så er det sådan en lidt sjov ting, hvis man kigger på, hvem der spiller Kips i den gamle version fra 89, så er det faktisk ham, der spiller Harry Potters far i Harry Potter-filmerne. Det samme skuespiller. Okay. The circle is complete. Ja, det er sådan lidt sjovt. Det er ikke rigtig så mange, der tænker over og ser også lidt nørdet. Men er den meget skræmmende i dag også? Altså jævnfører diskussionen på før? Eller hvordan? Altså, hvorfor er den værd at se, kan man sige? Altså den er, ja, min top 10, som vi nok kan komme ind på senere, den er meget baseret på film, der har atmosfære. Jeg er ikke så meget til det der med chokeffekter. Det rører mig ikke, altså. Mm. Men hvis de har en skræmmende virkning, og hvis de har sådan en krybende virkning, som for eksempel The Haunting og sådan nogle fra 60'erne. Og, ja. Så den der er god, den der gotiske. Ja, og ja. Det lever den i hvert fald i allerhøjeste grad til den her, fordi det er i hvert fald ikke et sted, man har lyst til at bo, og lige at overnatte en enkelt nat der, hvor han kom ud af Kips. Og den er virkelig... Det er en tv-film, så effekterne er jo ikke sådan super gode, og den har lidt mudret billede, men altså, hvis man kan se ud over det, så synes jeg virkelig, at den er uhyggelig. Mm-hmm. Og jeg tror, jeg har set den 4-5 gange efterhånden, hvis det kan gøre det. Og første gang, jeg så den, var jeg alene hjemme, så det har så også gjort lidt ekstra, at den er blevet ved mig siden den gang, altså. Fedt, det lyder rigtig fedt. Sådan havde jeg det her for et par år siden, eller... Det var en del år siden efterhånden, hvor jeg så, hvor The Orphanage lige var kommet ud, hvor jeg var alene hjemme en aften og satte den på i sådan et helt mørkt lokale, så kryber den altså også ind under huden. Der er bare et eller andet fedt over sådan en god gammeldags gyserfilm, hvor det bare er... Ja. Den er minder også meget om det der med sådan et hus, og der er noget ondt i, altså. Ja. Fordi i genindspilningen, der fokuserer de meget på det der med de der mystiske, uhyggelige... At de har faktisk i genindspilningen... bruger de rigtig meget tid på at fokusere på sådan noget uhyggeligt gammelt britisk legetøj, som fungerer skide godt i filmen, i biograffilmen. Men det er der overhovedet ikke noget fokus på i den gamle version. Men altså, det er hele den der stemning, og man så kører de så lige lidt med chokeffekter i den nye, desværre. Ja. Oh, jo. Godt, jamen tak for det, Niels. Okay. Jamen, det var da en overraskelse. Det må jeg da. Ja, den havde du ikke gættet, Gert. Nej, den havde jeg ikke gættet. Eller Christoffer. Nå, vi ryger videre til en delt syvende plads. Vi har tre film på en delt syvende plads. Okay. Og den første, eller den sidste, hvad man nu vil, er en film, vi snakkede om sidste gang. The Thing. Og Gert, du var der jo ikke sidste gang, så... Nej. Det er jo det grusomme udefra. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvis man har hørt podcastet sidste gang, så... Ja, det er jo de her forskere, der er oppe på Alaska, og den her shapeshifter, som render rundt og i bund og rundt slår dem ihjel en efter en, en klassiker fra John Carpenter. Og så er den egentlig der, fordi jeg har den faktisk ikke på min liste. Nej. Så der er vel næsten nogen i andre, der må tage over, hvorfor den er på jeres. Den er heller ikke på min. Vi er nogle stykker, der har den på, men jeg tænkte, nu var du der ikke sidste gang, så du kunne få lov til at fortælle, hvad synes du om The Thing? Altså, jeg synes, det er en rigtig fin film. Altså, jeg elsker John Carpenter i 80'erne. Ja. Og Kurt Russell, for den sags skyld, jeg synes også, han er helt kanon. Det er gået lidt af dem. Altså, de er faldet lidt af på den her på sidst. Men, altså, alle de der, hvad hedder den, Escape from New York, og alle de her klassiske B-Carpenter-film fra den periode, jeg synes, de er rigtig, rigtig underholdende. Men ikke, den er ikke langt nok op på min liste til at den var med her på. Og det har sgu egentlig nok ikke så meget med så meget andet at gøre, end at jeg har lidt flere nyere ting på, og så er den måske gået ud i nogle lidt mere ekstreme på min liste end det her. Det er sådan lidt meget, det er meget mainstream, det er sådan meget underholdende action horror. Et eller andet sted fra start 80'erne, altså. Man kan sige, måske nok nærmere have taget sådan et eller andet som They Live med, hvis det havde været min liste. Altså det er jo en anden version af den her historie eller andet sted. Ja, men det er måske mere sci-fi end horror. Jo, jo, jo, men det er stadig den her en mand, der har mod. Ja, men det er jo ikke sådan skræmmende på samme måde. Der er jo ikke en brystkasse, der åbner op og begynder at æde dig. Det er da heller ikke Psycho. Jo, den version jeg så var der. Ja, men den er også længere ned på listen. Ja, det er rigtigt. Nej, jamen, altså, fair nok. Altså, der er ikke, jeg har ikke, den her, det er ikke den værste, der vil komme på den her liste. Det stemmer ikke. Altså, det er, jeg synes, det er en skide fed film. Og man kan sige, jeg er en af dem, der har den på min liste, og som vi snakker om sidste gang, jeg synes, den har nogle fantastiske, praktiske effekter. Noget, som ramte rigtig dybt ved mig, dengang jeg så den første gang. Og det er bare sådan noget, som fortsætter. Nej, den er ikke særlig skræmmende for mig nu, fordi man ved alt, hvad der sker. Men jeg synes bare, den har nogle fantastiske chok-effekter. Den har det her med, at der er noget, der kryber rundt i gangene, hvor man ikke rigtig ved, hvad det er, man har med at gøre. Altså, den fanger på rigtig mange... hvad kan man sige, den spiller på rigtig mange tangenter, og den gør det godt, hvor man kan se mange af tingene er blevet kopieret i dag, og jeg synes bare, det er en rigtig fed, all-round god horrorfilm, måske uden at være så meget horrorfilm nu, men den er rigtig, rigtig fed. Men så har den også noget af det, som Niels han snakkede om, den har jo atmosfære af helvede til, og altså en visuel side og noget lys, som virkelig underbygger den her og skaber den her atmosfære, samtidig med en lydside og et soundtrack, som måske er et af de mest simple soundtrack nogensinde, men alligevel et af de mest effektive, bare den her dum-dum-dum-dum hjerteslagsrytme, ikke? Som bare giver sådan en fantastisk simpel, men uhyggeligt indtryk. Så bygger den jo også bare meget sådan op, ikke? Altså, jeg synes jo virkelig, den der opbygning, som vi har jo snakket om sidste gang, men altså den der opbygning, der er allerede fra første billede af, og så bare bygger op, altså, og den bygger bare op og bygger op og bygger op, ikke? Indtil vi kommer til scenen, hvor de skal prøve blodet af, ikke? Og så, den har virkelig sådan en fed sådan stemningsopbygning, eller spændingsopbygning, som gør, at man bare sidder sådan her til sidst, ikke? Og så, altså... Så lige en enkelt ting, jeg måske vil tilføje, altså det her med netop med sådan noget med monsterfilm, det er jo tit, når først at man har set monsteret, så er det ikke uhyggeligt mere i rigtig mange film. Men i The Thing, der bliver det bare ved med at ændre sig. Så selvom man har set noget af det, så er man stadigvæk ude på kanten af stolen, fordi man ikke ved, hvad man skal forvente med det her, den her ting. Ikke? Altså, så det bliver ved med at være spændende, selvom man har fået shown the shark, so to speak. Ja. Ja, det er også det, vi snakker om sidst, at man bliver sådan lidt forvirret i det fænge, fordi man kommer tæt på, og man kan ikke sådan rigtig finde ud af, hvor store monstrene er, og hvor mange, altså nogle gange så deler de sig over i dele, og sådan noget, det er sådan meget, du bliver sgu sådan lidt forvirret af det, og sådan, ja. Super. Godt, det var vores første syvende plads. På vores næste syvende plads har vi en anden film, som måske er vores alderspræsident, hvis man kan sige det. Det er en film helt tilbage fra slut 50'erne, om noget så støvet som arkeologer. Niels? Ja. The Mummy. Det er The Mummy fra Hammer-studierne. Og den har jo den sædvanlige handling med et team af britiske arkeologer op der et gravkammer, og de kommer så desværre til at vække en mumie til live, som så kommer tilbage til England og begynder at slå dem ihjel en efter en. Og igen er det en af de der film, jeg har sådan et forhold til, at jeg har set en sen nattetime. Og den har bare hængt ved siden, og jeg har set den en del gange siden også. Og igen, atmosfære, altså den holder virkelig. Altså. Mm. Den kommer fra Hammer-studierne, og er en del af deres horror-renaissance tilbage i 50'erne. Hvor de i 57, de genoplevede Frankensteins monster, som de jo så vil gøre nogle gange senere også. Og så genoplevede Dracula i 58, og Mumien i 59. I 59 lavede de også lige en version af Baskervilles hund, som faktisk også fungerer ganske godt. Deres versioner, de er noget mere blodige, og de er så også i farver i forhold til Universals Mumie, Frankenstein og Dracula-film. De er mere Er det remakes af dem, eller er det nyfortolkninger? Eller? Det er nyfortolkninger. For eksempel med, altså de, med Frankenstein, der havde de havde ikke rettighederne til at bruge Frankenstein-makeupen fra de gamle Universal Horror-film. Så det er en nyfortolkning, og de har så også i deres Dracula-serie, der har de meget fokus på hvor sexet han var, Dracula, Christopher Lee, hvordan han brugte det til at få kvinderne i sin vold, som man siger. Ja. Men en ting, der også hjalp godt til de der horrorfilm, at Hammer lavet, de var indtil der, var de kendt mest som et studie, der lavede film noir, og et studie, der lavede science fiction. Men da de så begyndte, og de slog igennem med deres, den der trilogi der med Frankenstein, Dracula og Mumien, som der så kom en masse sequels til også, der blev det sådan næsten udelukkende et horrorstudie. Og de havde så en af de gode instruktører i deres stald, som hedder Terence Fisher, som også stod bag de tre film plus Baskervilles Hund og en masse fortsættelser. Og han havde et øje for at lave en horrorfilm, og så fokusere rigtig meget på atmosfære. Og det ved jeg, har sagt det mange gange før, men altså i min verden, der fungerer det, i stedet for chok-effekter. Man kan sige, at castet er jo heller ikke helt dårligt. Nej, altså, to hovedroller. Peter Cushing, han spiller, hvad hedder det, arkeologen, at der bliver jagtet af mumien, som bliver spillet af Christopher Lee. Og Christopher Lee, han spillede i de to andre, spillede han enten, der spillede han Frankensteins monster, og så spillede han Dracula. En rolle, som man i øvrigt havde som pesten. Okay. Men som man jo så selvfølgelig er mest kendt for i dag, udover at være med i Ringnes Herre. Og Star Wars. Ja, han spillede en af hobbiterne, ikke? Var det ikke sådan, det var? Jo, det var ham egentlig, der lavede det. Ja. En unge fyr. Yes. Ja. Men den har jo en rigtig effektfuld sekvens, og en af de bedste sekvenser i nogen mumiefilm, det er på et tidspunkt, hvor på en regnvåd aften, nat, hvor mumien kommer, og den kommer ind til en af arkeologerne og smadrer døren og jagter ham i hans bibliotek. Altså den, det er en film, der er svær at glemme, når man har set den. Altså, den holder stadigvæk, og jeg har set den siden da også. Altså. Fedt. Jamen det er sådan nogle film, der er fedt at have på listen. Og netop fordi den var vægtet så højt på din liste, så nåede den også at komme med her i vores samlede liste. Så det synes jeg bare helt perfekt. Det samme kan man sige gør sig gældende om vores næste og sidste del, altså, syvende plads. Jeg vil også lige sige, inden vi går videre, så er det... Det er okay. Jeg synes, det er fedt at i hvert fald på en eller anden måde få noget Hammer med. Fordi på en eller anden måde, så er det jo også ikonisk. Ja. Og den der gotiske gyser-genre, de nærmest... Jeg ved ikke, de skabte den, men de opdaterede den i hvert fald på en eller anden måde. Og det synes jeg er fedt. Og så er det jo også fedt at få et klassisk monster med. Ikke? Altså, mit yndlingsmonster er så... Frankenstein og de der, især de der Universals, især de to første Frankenstein-film, det var sådan nogle, der lige ikke kom ind under døren. Altså hvis I kender døren i Indiana Jones, der hvor han lige ruller under døren, og så får hævet hatten ud, så er det bare ligesom hatten, den når ikke kommer med ud. Altså jeg kunne simpelthen ikke få den ind på min liste, Bride of Frankenstein, selvom jeg gerne ville have haft det. Nå, det er en anden snak. Jeg er glad for at have en Hammer-film, jeg har på vores top 10. Men en sjov ting ved Hammers Frankenstein-film, det er faktisk, at der bliver professor Frankenstein, han bliver monsteret i stedet for. At de fokuserer rigtig meget på, hvor mere og mere sindssyg han bliver, jo mere og mere mishandlet han bliver i løbet af filmene. Han brænder jo sig selv. Han bliver nærmest sådan en horrorfigur i sig selv, jo ikke? Eller ja, det, der er ikke så meget fokus. Der er ikke så meget fokus på selve monsteret, som det er på herr Frankenstein, som Peter Cushing også spiller, jo. Ja. Fedt. Godt. Jamen, så vil jeg prøve at gå videre til den tredje del af syvende plads, hvor vi har en film med nogenlunde samme præmis som The Mummy. En gruppe mennesker, som godt kan lide at kravle rundt i nogle støde gange, men det, de støder på derinde, er på ingen måde mumier. Gert, The Descent. Yes. Det er så den eneste film, jeg har med på den her liste, kunne jeg forstå på det hele. Det er en gruppe af fem piger og et vedhæng. Som skal komme sig oven på den ene af pigernes tragiske tab af mand og barn ved at kravle ned i nogle huler. Sådan en adrenaline junkie, der leder dem på vej dernede. Og da de så først kommer ned i det første hul, så kan de sgu ikke komme op igen. Og så er der kun en vej, og det er nedad. Og det bliver sådan rimelig klamt, rimelig hurtigt. Og så halvvejs igennem filmen, så møder de sådan nogle monstre under jorden og sådan noget. Men det er så hvad der. Den første 3 kvarter af den her film er noget af det klammeste, jeg nogensinde har set. Jeg har sådan lidt småklaustrofobi, så det er sådan noget med at sidde fast et sted, man ikke kan komme op fra. Det er noget af det værste, jeg nogensinde kunne blive udsat for. Og derfor det der med sådan 5 tøser, der kravler rundt. Der er ikke nogen, der ved, hvor de er henne. Fordi de har i virkeligheden sagt, at de er et andet sted henne, de er bare. Så og det er nogle meget, meget små huller, man skal igennem, og nogle af dem er fyldt med vand og sådan noget. Og det her, det er den film, som jeg kommer til at tage op for mine børn, og så sige, at der tændte vi sgu lyset, folkens. Altså, det her er noget af det klammeste, jeg kunne komme ud for. Mens jeg voksede op, så mine forældre snakkede altid om Exorcist, hvor uhyggelig den var. Det var simpelthen, folk de råbte og skreg, og det var simpelthen det klammeste, og jeg ved ikke hvad. Dengang jeg så den, så tænkte jeg, hold nu kæft. Og det her, det bliver så den, jeg skal belemre mine unger med i 20 år. Det er din Exorcist. Ja, det er det. Fuldstændig. Altså, den er sådan lidt messy til sidst, men jeg synes egentlig, den holder suspensen hele vejen igennem. Det der præmisse med, at man egentlig er lukket inden, det bliver brugt i sådan rigtig mange film, altså sådan noget som SOS Poseidon og Det Tårnhøje Helvede og sådan noget. Og jeg synes her, der bruger man det fuldt ud til filmens fordel, altså den bliver mega creepy, har en masse scares til sidst i den, er mega blodig, men det er ikke så meget det er mere det der stemning i det, at man ved bare, at det her det ender galt. Og det ender meget, meget galt. Og lige meget for langt, altså hver gang det ser ud til at gå en lille smule bedre, får det bare så meget værre. Så det var min top 1. Altså det her, det er min ultimative gyserfilm. Okay. Og jeg har fået meget slack for den. Fordi jeg ved, at folk enten elsker den eller hader den. Og det er sådan, altså det her, det. Hvad siger du? Jeg siger, det synes jeg er lidt ufortjent, du har fået slack for det, for jeg synes også, den. Den er rigtig fed. Jo, men det er sådan en, der splitter vandene. Ja. Jeg tror, det er på grund af filmens slutning, fordi den er meget voldelig og blodig til sidst, og jeg ved ikke, om folk går ind med en anden forventning, men det er jo to forskellige film. Du er helt ret, filmens første 3 kvarter er jo, jeg er helt enig, jeg har ikke klaustrofobi, men det har jeg, når jeg ser den film med hende, der sidder fast ind i den gang, der knap nok kan komme ud. Det er jo helt enormt træls at se på. Men så kommer vi over til det spil, noget af det, som Kasper snakker om, hvor at vi kan se, at der er nogen efter dem her. Vi har en lille gruppe, som er splittet internt, og der er nogle stridigheder, og der sker lidt ting der. Det er spændende i sig selv, men så møder de nogle ting. Så ved vi ikke rigtig, hvad der sker, men så på et tidspunkt, så ser vi så de her ting, som de møder. Så er de måske ikke så spændende mere, men så kommer vi over til det gory, fordi så skal de, så er der håndgivning, og så skal de slå hinanden ihjel, og så bliver det sindssygt blodigt. Og det er også fedt nok i sig selv, men det er bare en lidt anden type film, kan man sige. Mm-hmm. Ja, jeg synes, altså, jeg har også set den her film, og jeg synes sådan, da jeg så den, der var jeg lidt. Først da jeg så den, der var jeg lidt skuffet over det der med, at de møder de der monster. Fordi jeg synes egentlig, at det psykologiske spil, der var i den her lille gruppe, og man ikke sådan var i tvivl om det var noget, de hørte, eller om det var i hovedet på den, eller om det ikke var. Det synes jeg egentlig, det var lidt synd, at man har valgt, altså det er helt sikkert en diskussion, man har haft, når man har lavet manuskriptet og lavet film. Det synes jeg egentlig, det er lidt synd, at man skal have et monster. Fordi, hvis du ser Neil Marshalls film, så ved du, at han har ikke haft den snak med nogen som helst. Fordi der skal bare være gang i den. Ja, det er rigtigt. Det er også den der varulv-film. Det er jo. Yep. Mm-hmm. Ja. Men jeg synes egentlig, det var lidt synd, for jeg synes egentlig, den psykologiske dimension i, at der ikke var et monster, og det egentlig var bare noget, at det var stedet, der gjorde, at jeg kan bedre lide det psykologiske i det, end at man, der bliver et monster, det bliver overnaturligt. Det havde jeg synes. Men det kan man jo så på sin vis også godt stadigvæk gå og spekulere lidt om, der er, hvis man ser på. Jo, det er rigtigt. Og der er jo mange ting fortolkninger af den. Jeg har hørt sådan nogle fortolkninger af det der enormt blodigt, det er sådan et eller andet med noget menstruation og jeg ved ikke hvad, og kvinder og sådan. Mm. Så der er mange sådan psykologiske dimensioner i den. Jo. og jeg tror gerne, jeg vil se den igen, men jeg kan bare huske, da jeg så den, der var jeg sådan lidt skuffet over. Jeg synes egentlig, den der build-up var super fed, og så synes jeg egentlig, nå, det var så bare nogle monster. Så der er to ting. Du skal aldrig se den, jeg tror, det er den amerikanske slutning, hvor de laver en... nu kommer lige en spoiler. Sluk. Der kommer en happy ending. Eller så happy, som det nu kan være, med at hun rent faktisk slipper væk. Den sidste. Ja, den slutter før i den amerikanske, den slutter i den rigtige. Og så kommer toeren. Den skal du så heller aldrig se, fordi den er virkelig dårlig. Men den bygger så videre på den slutning. Hvor at hun så skal ned igen. Og det er bare... den er bare dum. Ja. Så ja. Men altså, nu det her er en af de film, jeg ikke har set. Og... Jeg synes, ja, men nu glæder jeg mig til at se den, når der er et eller andet med, at film de kommer ud så hurtigt, at man kan fandme ikke noget at holde øje med det hele, uanset om man gerne vil. Men der, så er der de her film, som netop skiller vandene, hvor der er nogen, der kommer og bare er helt vilde med dem, ikke? Og så er der nogen, der siger, at det var ikke noget særligt, men altså det er tit de film, som man bliver nysgerrig på at se, og de bliver så ved med at komme igen. Man bliver ved med at støde ind i folk, der lige nævner det, så det, der har en eller anden form for kvalitet, det dukker alligevel op til overfladen på et eller andet tidspunkt i det her hav af middelmådighed. Ja. Jo, men noget af det, der også er med til at bære den her film frem, det er, at man kunne let blive sådan lidt forvirret, altså sådan lidt Michael Bay-agtigt, hvad for en robot slår på hinanden her. Altså, du har 6 tøser i et hul, og det er mørkt og sådan noget, og de formår egentlig med lyssætning og, hvad hedder det, kameraer og lamper og pandelamper og knæklys og sådan noget, at gøre sådan, at de bliver farvekodet, så du er sådan altid sådan rimelig sikker på, hvem det er, du sidder og glor på, okay. Og hvordan de hænger sammen og sådan noget. Så hele den der selve opbygningen af den, gør også, at man mister ikke noget, altså man bliver aldrig forvirret over, hvad fanden er, der foregår her. Men det er rigtig fedt lavet den måde, hvor man skifter perspektiv med, at så ser man det igennem kameraet fra den ene, som har... nattesyn, hvor du kan se, hvad der sker, når der er mørkt. Lidt underligt, men de skifter perspektiv rigtig ofte, og det er rigtig fedt lavet, synes jeg. Det laver faktisk også lidt om sådan en almindelig krigsfilm, altså med, hvor de får dem etableret i starten meget tydeligt, hvem der er hvem, og hvordan de er hver især, at de er meget forskellige typerne. Og når de så kommer ned i de grotter der, så kan man alligevel godt kende forskel på dem. Altså, ja, og det er jo der, at de stridigheder kommer frem med pigerne og deres forhold. Så det er... Det er også meget fedt, det er meget fedt, det kun er kvinder også, synes jeg. Det har også et eller andet... Det er fedt. Ja, så, der er kun en mand med. Og jeg mener også, man bruger... Og han er kun med i omkring 40 sekunder. Ja. De bruger også det der, som du siger, det der night vision. Det bruger de også på et tidspunkt, så vidt jeg husker, til at vise publikum, altså tilbageholdelse af viden for karaktererne, sådan at publikum ser... Første gang, du ser væsenet, tror jeg, det er deres øjne, der blinker ind i de der night vision der. Det er vildt scary. Det er rigtig fedt. Men hvor de ikke kan se det, hvor de kan se det. Ja. Det er ret fedt lavet. Jeg vil også sige starten af den. Altså den første minutter af den. Ja, der er altså også bare det største chok nogensinde. Og det virker helt sindssygt. Det vil jeg give dig ret i. Det er sådan lidt, eller hvis man har set Constantine, også starten af den, der er også sådan et hov, okay, det havde jeg ikke lige set komme, sådan virkelig så jolt. Ja. Det virker jo pissegodt. Ja, det må man sige. Jeg skal gensætte den her film. Den er rigtig fed. Den er pissefed. Godt valg, Gert. Vi får nok snakket om nogle af resten af din film senere, men vi kører hastigt videre til sjælepladsen. Der har vi noget så fimset som en film om ballet. Christoffer, hvordan kan det nogensinde passe ind på den her liste? Ja, altså, det er jo mesterværket Suspiria, at der er jo Argento fra 1977. Hvis vi lige hurtigt skal tage historien, så handler den om den her unge amerikanske pige, Susie Banden, der tager på en balletskole i Tyskland. Og allerede den første dag, hun er på den her skole, får hun så at vide, at en af de andre piger på skolen er blevet myrdet natten forinden. Og det er en af de første ting, der gør, at hun får lidt svært ved at falde til det her nye sted. Og hun finder hurtigt ud af, at det der brutale drab, det kunne være begyndelsen på en lang række af meget mærkelige og brutale hændelser. Og at den gamle balletskole skjuler mange okulte hemmeligheder, som nu kommer op til overfladen. Mm-hmm. Så ja, hvorfor jeg synes, den skal på? Jamen, altså jeg så den her film for noget... for en del tid siden, og så genså jeg den så, fordi jeg vidste, at vi ville muligvis komme på en af listerne. Og den er jo sådan, hvis man ser den i dag, og også dengang, så er det er jo ikke skuespil, der ligesom holder den her film op. Men den har en sådan fuldstændig unik og fantastisk visuel side, og også faktisk også audio-siden, også helt eminent med det her meget mærkelige, foruroligende soundtrack af den her gruppe, der kalder sig Goblin. Og meget, meget høj musik. Musikken er enormt høj i forhold til, hvad man er vant til i film. Altså, den er meget højere end dialogen. Så det er nærmest sådan en angreb på dig, hver gang musikken kommer på. Det er en ret fed effekt. Og så er den bare så... Den er så surrealistisk på sådan en rigtig fed måde, synes jeg. Og sådan, men samtidig så er den bare så enormt sindssygt iscenesat af Argento. Alle de her mor, alle de her hændelser er jo sådan et lille kunstværk i sig selv nærmest. Og den er jo så i scenesalget, den også kommer til at virke meget sådan teatralt til tider, men det er egentlig også det, der er med til at gøre den sådan mærkelig og sådan surrealistisk. Så jeg synes, det er sådan en film, man ikke sådan helt kan ryste af sig, og den har nogle scener og sådan noget, som man der sidder fast. Og jeg synes faktisk, da jeg så den igen, jeg synes da ikke, det er en ret ubehagelig film til tider. Til trods for, at skuespillet ikke er det bedste. Altså jeg vil sige, hvis skuespillet i den her film var bedre, så var den kommet højere op på min liste, end der, hvor jeg kunne få den ind. Men skuespillet og den der, især det, at de er dobbelt, det trækker den desværre lidt ned på mig. Men jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, der har den liste. Nej, vi er tre, der har den på. Så Kasper, du har den også på din liste. Ja, det er rigtigt. Og hvis det her det var en liste over de bedste film, der nogensinde er lavet, så ville det nok også være at finde på den liste. Jeg er fuldstændig vild med den film. Jeg har jo så, kan jeg måske allerede afsløre, en anden film af Dario Argento på den her horrorliste, som er endt højere op af uransagelige årsager. Men det er det der, jeg ikke rigtig... Som Christoffer han er inde på, så sker der... Det er ret svært at forklare handlingen i en Dario Argento-film, men jeg synes, du slipper meget godt fra det, Christoffer. Og det er svært at forklare, hvad det er, der gør, at det kryber ind under huden på en. Det er som at træde ind i et drømmeunivers, hvor alt er muligt. Og den kritiske sans, man normalt har, når man sidder og ser en film, hvor der skal være nogle rationelle præmisser, og der skal være noget i handlingen, der leder op til, hvad der kan ske, de er simpelthen væk, og på en eller anden måde så formår Argento at manipulere med en, så at man på en eller anden måde bare accepterer, at alt kan ske, og det er enormt skræmmende. Jamen, jeg er helt enig, og jeg synes det er, som Niels også var inde på, et film som bygger på stemning. Altså jeg elsker den slags film, hvor den man bliver bare revet ind i den her, og kan ikke rigtig give slip igen, før den er slut, og musikken og det hele, og samtidig har den nogle, altså det er jo nogle voldsomme mord, som vi bliver sat over for en gang imellem, og jeg synes bare, det er en fed kombi, altså den samler alle de ting, som jeg godt kan lide ved horrorfilm, og jeg havde den også, se hvor havde den, ej, den var godt nok i bunden af min liste, men jeg havde den også på, og jeg synes stadigvæk, det er en film, som jeg ynder at gå tilbage til, for tid til anden, for at se igen. Netop for at se, hvordan det også kan gøres. Fordi det er jo ikke rigtig noget, man ser. Det er i hvert fald ikke rigtig noget, jeg ser så meget med i dag, den måde at lave film på nu. Så jeg synes, det er rigtig fedt. Den er meget unik i sit formsprog. Jeg kom faktisk til at tænke på, da jeg så den igen, at jeg synes faktisk, den har mange lighedspunkter med The Shining. Altså, det er jo den her haunted house-routine, som der også er i The Shining. Og det er jo også den her drømmeverden. Altså, The Shining er jo også sådan en mareridsverden, hvor hans psyke ligesom blander sammen med det, vi ser, ikke? Altså, hvor vi ikke rigtig ved, hvad er det, vi ser nu? Er det hans syner? Er det hans syner? Eller er det noget, der sker i virkeligheden? Og sådan er det også lidt i den her. Vi ved ikke rigtig, om det foregår op i hovedet på hende, eller om det er noget, hun faktisk ser. Der er nogle ting, der nærmest er sådan, der kunne være noget for et mareridt. Så de er sådan meget, de minder lidt om hinanden. Det kan det sagtens være, at at Kubrick har været inspireret. Det ved jeg så ikke. Jeg har ikke hørt noget om det. Men jeg ved i hvert fald, at John Carpenters... Han nævnte det ikke sidste gang, I snakkede. Hvad siger du? Han nævnte det ikke sidste gang, I snakkede sammen. Nej. Det er noget, vi ikke... Jeg nåede ikke at høre ham inden. Ej, men jeg ved, at John Carpenter, i hvert fald hans Halloween-musik, er meget inspireret af bandet musik her i. Ja. Og altså, den der måde, han... Det der formsprog, det er, bare, altså, det er så mærkeligt på så mange måder. Den der måde, han bruger lys på, de der røde og blå farver, på sådan meget, meget igen sådan teatralsk måde. Det er nærmest som om, at der bliver sat... der bliver, ligesom i teater, man bruger lys til at forme, hvilken stemning skal man komme i nu? Eller er det dag, eller er det aften? Hvad det er? Så gør han det samme, og sammen med lyde, sådan overdriver lyde, der er også sådan en, der er den der åndende lyd, og jeg har været inde og læse noget om, at Suspiria betyder et eller andet med den, der ånder, eller sådan noget eller andet på italiensk. Det ved jeg ikke, Kasper, han kan back mig op her måske. Men den der åndende lyd, der også igen er meget, meget, meget høj. Så det der med, at ting er meget, meget høje i forhold til, hvad du forventer, og sådan noget. Og så det der med, også den her måde, den leger med skygger på. Den der scene, hvor de alle sammen skal sove i den der sal, hvor man tænker, ej, hvor hyggeligt, tænker man så. Og så, der lige der lyset bliver slukket, så kommer det her røde lys på, og så er det bare de der, så er det nærmest sådan et skyggespil, hvor vi kan se, hvad der foregår bag de her hvide laner. Ja. Det er altså ret fedt, og så er der nogle scener, der lige tager sådan nogle lidt nogle sjove drejninger. Der er sådan en scene, hvor vi er sikre på, at der er en, der bliver stalket af nogen, og så sker der faktisk noget helt andet, end vi lige regner med. Og der sker det faktisk det værste for personen, som der overhovedet kunne ske. Og så er der selvfølgelig den her fuldstændig vanvittige slutning, altså. Som er fuldstændig vanvittig, hvor gore-faktoren lige ryger op, fordi der er faktisk ikke ret mange mor af, men der sker mange mærkelige ting. Ja. Og vi får det der mor i starten, og det der mor i starten, det er da uhyggeligt, men det er næsten så stilistisk, at det er mere, det er mere mareridtsagtigt for mig. Det er jo ikke realistisk på nogen måde, fordi det er jo, den der måde, som hun lige så stille på den der, hun får lige så fint den der lykke om halsen, og sådan noget, det er jo altså, det er sådan once in a lifetime, at det nogensinde kunne ske, ikke? Men alligevel så er det, den har bare et eller andet over sig. Og jeg tror også, altså, den der start ude i, der hvor hun kommer, og så de der forstærkede lyde der, hvor dørene går. Så det er ligesom, vi er sådan nærmest, vi bliver sat ind i hovedet på hende, og vi nærmest får sådan en subjektiv lyde. Det er også sådan, hun kører afsted derude i bilen, i taxa, og så kigger hun hen på sådan en vandfald, og så kører kameraet helt hen på vandfald, og vi hører vandfaldet højt. Så ligesom, vi får det nærmest sådan, impressionistisk gengivelse af hendes sanser på en eller anden måde. Og det er en ret vild oplevelse. Det kan være, at man lige skal nævne, at det er en del af en trilogi. Altså Suspiria var den første i en serie, så senere kom den hed Inferno, som så også handler om en heksemoder, eller ja. Og så for ikke så mange år siden, så kom den sidste i serien, som havde været ventet rigtig længe. Hvad hedder den? Mother of Tears, eller hvad hedder den? Mater Tenebrarum. Som skuffede rigtig mange, inklusive mig selv. Men både 1'eren og 2'eren i den her serie, altså Suspiria og så Inferno, det er to fantastiske film. Jeg vil så vågeskinde at sige, at jeg synes faktisk, at Inferno er bedre end Suspiria. Fordi den er endnu længere ude end Suspiria er, altså. Og den er endnu mere mærkelig, og den er endnu mere stiliseret, sådan set. Ja. Det kan jeg bare godt lide. Og altså, jeg har en anden Argento-film på min top 10, Phenomena. Som jo er en fuldstændig whacked out eventyrfortælling med små sindssyge chimpanser med barberblade og en pige, der kan tale med insekterne, og altså det er fantastisk, altså. En sød pige. Ja, rigtig sød. Jennifer Connelly, ikke at forglemme. Ja. Og den det er en af mine absolutte yndlingsfilmer, Argento. I Suspiria, den har jeg kan godt lide Suspiria, men den er ikke helt op at ringe for mig. Phenomena og Deep Red, det er nok de to bedste. Mm, super. Jeg synes, vi lige løber hurtigt videre. Vi skal nok komme tilbage til lidt flere. Jeg har godt lige hørt Gerts mening om den her film. Han har ikke set. Jeg har faktisk ikke set den. Og derfor du var så stille. Okay, Bernard. Det bør du gøre, det er en fantastisk film. Men jeg ved ikke, altså hvordan har I andre det med skuespillet? Altså, jeg vil sige, lige umiddelbart jo også, så lyder det der som en mix mellem, hvad fanden var det, jeg sad og tænkte på, Black Swan. Hobo with a shotgun. Ja. Og, Hobo altså, with a shotgun. Det der med alle de der lyde og folk ind i hovedet og det ene og det andet, altså. Det var sådan, Black Swan tænkte, er vist også meget inspireret af Suspiria. Altså, jeg sad og tænkte Black Swan, og så Hitchhiker's Guide to the Galaxy, med de der døre. Ikke der, helt så meget som Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Black Swan er også en fed film. Jeg vil sige, hvis du kan lide den, så tror jeg også godt, du kan lide den her. Men jeg godt, hvad siger I andre? Hvad siger I andre til det med skuespil? Er det noget, der sådan trækker det ned for jer? Altså, nu ved jeg, Kasper, jeg ved, du er stor agentofan. Hvordan har du det med det her? Fordi skuespil er jo ikke specielt godt, og der er jo de her dopping-effekter, som også... Jamen, jeg har det faktisk rigtig godt med skuespillet. Det virker sådan lidt kikset og kunstigt, men det er et greb, der også er med vilje fra Argentos side. Han ville faktisk oprindeligt have haft 12-årige børn til at spille de her roller, men det fik han så ikke lov til. Men det gjorde så bare, så instruerede han de her voksne personer, som om, at de var børn. Og det giver den her sådan helt kunstige fornemmelse, og man kan ikke, det er svært at sætte fingeren præcis på, hvad det er, der er galt, ikke? Bortset fra, at det virker sådan lidt off og mærkeligt. Det er jo faktisk også efterlært sig i filmen med håndtagene, at de er højere op, end de ellers vil være på dørene. Ja, det er rigtigt. At det er ligesom med børn, de har svært ved at åbne dørene, det har de også de unge kvinder, den her. Fordi ja, det er jo... de er for langt op i forhold til, at de vil være det normalt. Men det er jo også sådan, det er jo et, altså jeg synes, det er også, altså det er jo sådan en horror-eventyr. Det er minder meget om et eventyr på mange måder, ikke? Men det minder mig egentlig også meget om Alice i Eventyrland. Fordi hun skal ligesom hoppe ned i det her rabbit hole, og så finde ud af at finde sin egen psyke, eller finde sig selv igen, og så samtidig finde ud af, hvad der sker, og så overvinde den her, ja, det er så ikke The Red Queen, eller det er så The Black Queen, ikke? Men hvor fed en detalje er det ikke også lige, fordi det er jo ikke noget, der er fokus på med de her håndtag, sådan er det bare. Altså enten lægger man mærke til det, eller også lægger man ikke mærke til det. Ja. Men det giver bare den her... fornemmelse af, at man ikke rigtig kan sætte fingeren på, hvad der er galt med alt det her. At alting, det er sådan lige lidt skævt og lidt mærkeligt, og det er med til at understøtte det. Ja, og det er, altså, der er også sådan, som du siger, også med plotmæssigt, altså, der er også sådan, lige pludselig ringer hun til en, og man ved ikke, hvem fanden han er, og, men han kender hende her veninden, der, det er ham der psykologen spiller, der er en meget pur ung urologier, ikke? Så der er sådan, der er nogle ting, man sådan tænker, okay, mangler der et eller andet her, eller er vi bare hoppet, eller hvad? Altså, man sidder sådan tit, og det er bare med til at... Jeg ved så ikke, om det er, fordi der er blevet klippet noget ud, eller mangler noget, eller sådan noget, men det er egentlig bare med til at gøre den mere mærkelig, og gøre den mere sådan uhåndterlig på en eller anden måde. Fordi den normale måde, du forstår filmen narrativ på, den bliver sådan lidt forrykket. Og det er egentlig også det her skuespil gør. Det gør også, at det er sådan lidt mere drømmende karakter over det, måske egentlig. Altså det er egentlig med til at forstærke det surrealistiske og det mærkelige for mig på en måde. Jeg tror simpelthen ikke, der mangler noget, altså. Jeg tror, det er meningen, den skal være på den måde. Den, er sådan lidt den skal være sådan lidt drømmeagtig. Altså. Ja, den er jo sådan lidt abrupt. Altså, der er nogle ting, også slutningen er jo bare sådan bare over, ikke? Slut. Men det med dubbing, det er heller ikke noget, der rører mig, sådan set. Jeg tror, jeg har set for mange italienske dubbede film efterhånden, til at jeg hurtigt lægger mærke til det. Det er sådan, hvis jeg sætter og ser sammen med en kammerat, så kan jeg godt mærke på kammeraten, at det irriterer ham, altså... Men for mig selv, synes jeg lægger ikke rigtig mærke til det mere, altså. Jeg ser for mange italienske med engelsk tale efter. Hvis man kan det. Godt. Jamen jeg synes, vi skal løbe videre til en femteplads. Der har vi en af de film, som nok har spawnet flest remakes og spin-offs i tidens løb. Men som nok også er en af de første i sin genre om de levende døde, der har vi en film, som to af jer havde på jeres liste, Christoffer og Kasper, Night of the Living Dead. Kasper, hvorfor er den værd her med? Jamen, det er jo fordi, at det er måske stadigvæk den bedste zombiefilm, der nogensinde er lavet, selvom den er fra 1968. Og i Glorious sort og hvid, selvfølgelig, startede på en kirkegård, hvor at Barbara og Johnny, søskendepar, de er ude for at besøge deres fars grav. Og de går og joker lidt og snakker lidt om, at det nu var vi her også sidste år. Der sker egentlig ikke så frygtelig meget, og der går en eller anden person rundt over i baggrunden. Barbara, hun er tydeligvis ikke sådan helt tryg ved at være på kirkegården, og Johnny begynder at drille hende lidt med det, og siger til hende, "They're coming to get you, Barbara," og hun bliver mere og mere utryg. Og ham her person, der er i baggrunden, han kommer tættere og tættere på, og lige pludselig så overfalder hun faktisk Barbara. Og det er nogle af de her langsomme zombier, ikke? Som efterhånden har evolutioneret til nogle spurtende zombier i moderne film. Men det er simpelthen de her virkelig langsomme, dumme zombier, som man til gengæld bare bliver ved med at komme. Og Barbara, hun flygter, og Johnny, han falder og slår hovedet mod en gravsten, men Barbara, hun får flygtet fra den her zombie i en bil og ankommer til et forladt hus langt ude i Pennsylvania, et eller andet sted ude i ingenting. Og det, der så sker, det er så, at hun møder nogle andre rigtige mennesker. Der er en sort fyr, der hedder Ben, som dukker op. Og Barbara, hun er stadigvæk i chok efter det her, det er sket. Så der kommer en meget handlekraftig sort fyr lige pludselig. Og det er også noget af det, der er lidt specielt ved den her film, at ham, den sorte mand, det er vores helt, og han er klart den mest, hvad vi vil sige, som rationel. Ham, der handler mest fornuftigt i den her truede situation, mens den hvide kvinde Barbara og så også de hvide mænd, vi møder senere, de virker både kujonagtige og, ja, hvad kan man sige, ikke særlig handlekraftige. Men i hvert fald, det er sådan en klassisk omringelsesfilm, hvor vi har nogle personer, der er isoleret i et hus, og der er nogle zombier, der prøver på at komme ind. Og dem inde i huset, de skændes så om, hvor de er mest sikre. Er det nede i kælderen? Er det oppe i huset, hvor de kan se zombierne fra vinduerne? Eller hvad er det? Der er en familiefar, hans kone og deres syge datter ligger nede i kælderen. Og han synes, de alle sammen skal gå ned i kælderen, fordi der er kun én dør at forsvare. Og han prøver selvfølgelig at beskytte sin familie. Så det er hele den her dynamik, hvor at der er nogle stridigheder blandt dem, der er i huset, samtidig med, at der er en trussel udefra. Og så er der en ekstrem uvidenhed omkring, hvad det er, der foregår. Og så får man nogle få oplysninger via radioen, som kommer til at fungere, og senere også fjernsynet, hvor de så forklarer, at det her det er en epidemi of mass murder, der foregår over hele landet, ikke? Og der er ikke nogen, der ved hvorfor, og de råder folk til at blive indendøre, og vi skal nok komme med oplysninger lige så snart vi har dem, ikke? Men det giver sådan en eller anden fornemmelse af, at al den information, vi får via den her radio, skrattende radio eller fjernsyn, det er simpelthen fuldstændig livsnødvendigt. Så man sidder også som beskuer, nærmest og bare tørster efter flere informationer. Og det er noget, der får den her film til at fungere. Og jeg synes faktisk, altså, lige med den her, der vil jeg ikke røbe slutningen, men det er en dyster film. Men holder den stadigvæk? Altså, den har jo nogle år på banen, og man kan sige, nu der er jo kommet moderne zombiefilm til, hvor de både kan løbe hurtigt og så videre. Der er jo kommet, altså, jeg genså den i går aftes, og jeg var ikke så glad for at gå ud på badeværelset bagefter, så ja, det gør den. Okay. Fedt. Ja. Der vil jeg jo så sige, at jeg synes overhovedet ikke, den holder i dag. Altså, what a surprise! Ja, sådan er det. Altså, jeg kan godt, altså, det er sådan lidt mere det der med, at ting er godt til tid, og bygge alt det her op, jamen det er fint nok, men lige i forhold til det her, der synes jeg, at sådan noget som, jeg ved godt, det er ikke zombier, men 28 Days Later, den nye Dawn of the Dead, for den sags skyld, alle de her, de er sgu det, altså der sker lidt mere, det er rigtigt, det her er den første, det der nok er det største chok i den, det er den sorte mand et eller andet sted, det har man ikke set før. I dag der er han jo præsident i alle de her springluftfilmer og sådan noget, så det betyder ikke så meget. Men det er sådan lidt ligesom, mange af præmisserne er ændret, mange af de her sociale kommentarer og alt sådan noget, der er med i den her film, er vi ligesom kommet henover. Ja. Men det var alligevel meget aktuelt. Jeg har sådan lidt af Bob Dylan, ikke? Altså, det var sgu da meget fedt, det han lavede dengang, men jeg synes måske, det han laver, det er sådan lidt mere beastet. Nej, men Gert, altså jeg synes jo netop, at det, at der ikke sker ret meget, og det, at det går langsomt, det er så med til, at når der rent faktisk sker noget, så virker det. Ja, og jeg synes, det er mange moderne filmer, især horrorfilm og actionfilm, de har et eller andet med, at der skal bare proppes på og proppes på, og så kan det faktisk være ligegyldigt, hvor gode effekterne er. Men så længe man ikke bygger historien op, lærer karaktererne at kende, så kan det fucking være ligegyldigt, hvad der sker. Altså, og det er det, jeg synes er styrken med den her film, det er, at man den er tålmodig, og man bliver belønnet for det. Det sjove er jo også, at som du kort nævnte, Niels, at den var meget aktuel dengang, at personerne i filmen vidste ikke, hvad det foregik, men som biografgænger anede man heller ingenting, fordi man havde ikke rigtig set, man havde ikke haft det hav af zombiefilm, som vi har haft nu, hvor vi, okay, det er en zombiefilm, godt, vi ved, vi kan næsten skrive handlingen. Dengang sad man, okay, det er måske lidt spændende det her, hvad sker der indtaget? Og det er sjovt at se på den måde, man kan ikke rigtig sætte sig ind i det, fordi man var ikke ret gammel dengang. Men jeg synes, det er sjovt at se, og på sin vis vil jeg give, jeg ved ikke, den fangede heller ikke mig så meget, som Gert siger. Jeg synes, det er en fin film, men det er ikke en af de mest uhyggelige film, jeg har set, så derfor er den ikke så høj på min liste, men jeg kan godt se værdien i den, og jeg synes, det er en god film at se. Altså, jeg synes jo, at jeg vil give Kasper ret. Jeg synes, at det er fedt, det der lille drama. Det er det her lille drama, som egentlig bliver et symbol på verdens undergang, eller på hvordan mennesker reagerer på den her krise. Og det her med, at de netop har svært ved at arbejde sammen og sådan noget, det er jo et tema, hvor alle Romeos film, at vi skal lære at arbejde sammen, fordi kun ved at sætte vores egen behov til side og ligesom tænke på fællesskabet, så har vi ligesom en mulighed for at blive mennesker igen og kunne overleve. Jeg synes netop det her med, at den er i sort og hvid, gør også, at den faktisk bliver mere sådan, den får sådan en arkivkvalitet over sig, ligesom man sidder og tjekker arkivmateriale, især nogle af de der scener, hvor man ser zombier der uden for huset, sidder og æder nogle kadaver og sådan noget, og nogle gange næsten ikke engang kadaver. Det er ret fedt, synes jeg. Jeg synes, den viser meget godt, jeg kan godt lide, den viser verdens undergang i et lille hus, altså, og det var måske de første film, der gjorde det, altså, jeg vil sige... Det var en af de første film, der gjorde det, ja, mm. Og det er i den forstand, at jeg synes, den er interessant. Ja, men jeg vil så sige, at jeg var meget, i lang tid var jeg i tvivl, om det skulle være den her, eller om det skulle være Dawn of the Dead, eller om det skulle være 28 Days Later, fordi jeg synes, alle tre film er fremragende zombiefilm, og kan alle sammen noget med det her med, altså det jeg synes der er interessant i zombiefilm, det er egentlig det her med at vise, jamen hvordan vil verden egentlig reagere på jordens undergang, altså hvor de døde begynder at gå igen på jorden, hvordan vil vi reagere på det, hvad vil der ske med samfundet, hvad vil der ske med mennesker, hvad vil der ske med vores moral og vores, altså det er det, jeg synes der er interessant. Lige en simpel kommentar, der er ingen zombier med i 28 Days Later. Nej, det er rigtigt. Det er Rage Virus. Det er infected, det er rigtigt, det er rigtigt. Men det er så en diskussion til en anden dag. Ja, men det er stadig en fabelagtig... Det er en meget, meget lille flue, der lige skulle have inden her. Ja. Fabelagtig film stadig, og Dawn of the Dead er også fuldstændig fænomenal, og har jo også været bannerfører for, eller i hvert fald skabt, hvad med til næsten at skabe den genre, udvikling af den genre. Men jeg synes netop det her med, den er sort-hvid og sådan noget, det giver den et eller andet, ja, det giver den bare et eller andet anden kvalitet, som jeg synes som er rigtig fint med den. Jeg kan også rigtig godt lide den her hele den her stemning omkring mob mentality og sådan noget, og det der med, at der er jo sådan en analogi med, at det er ligesom jagten på de sorte og sådan noget, og amerikanernes forhold til de sorte op gennem historien. Og jeg synes, den har nogle sådan spændende, vidtrækkende politiske dimensioner, som jeg synes er interessant. Altså det her med sort og hvid, den er jo vildt smuk. Den spiller på mørket og lyset på en helt fantastisk måde, ikke? Altså, og et par billygter, der lige pludselig skinner ud af mørket, er lige pludselig utrolig betydningsfulde. Lige for lige at knytte en kommentar til det her med hvorfor, altså man får måske at vide, hvorfor de er zombier i Night of the Living Dead. De rapporterer, at der er et eller andet form for rumskib eller satellit eller et eller andet, der er styrtet ned. Og strålingen fra den her kan måske være årsag til det her. Og så bliver der, ser man i fjernsynet, et eller andet militær personlighed bliver interviewet omkring det her og prøver på at bortforklare det, samtidig med et eller andet scientist, der siger, at der er helt sikkert en forbindelse og sådan noget. Men man får det aldrig sådan helt at vide, men det ligger sig sådan lidt i forlængelse af den der sådan koldkris og stråleangst, der var på det tidspunkt, ikke? Men jeg synes, det er dejligt, at de ikke siger det med 100% sikkerhed, sådan at de lader det alligevel være lidt usikkert. Jamen det er også det der med, altså vi får jo ikke mere at vide end gruppen får at vide, ikke? Så vi er jo fuldstændig fanget sammen med dem i det der lille hus, og vi får ikke andre informationer, end de får vel, og de må jo også bare gætte sig til. Og man kan sige, hvis de døde var begyndt at gå på jorden, så ville der nok også være alle mulige forskellige modsætningsfulde oplysninger op, hvad det er, der sker, ikke? Altså det ville være så vanvittigt. Altså, så det, jeg synes, det illustrerer bare godt det her, den her situation. Hvad sker der, når man er bare en lille bitte gruppe mennesker i et fangeligt hus, og verden er ved at gå under hovedet på? Godt. Jeg synes, vi skal hoppe hastigt videre. Må jeg lige komme med en sidste bemærkning? Du må rigtig gerne komme med en sidste bemærkning. I starten af 90'erne genindspilte Tom Savini faktisk filmen i farver og med moderne Tom Savini-effekter. Og den er bestemt også værd at se. Det var jo Tom Savini, der lavede effekterne fra Dawn of the Dead og Day of the Dead. Og frem. Han er faktisk også med i Dawn of the Dead. Ja, som en af de der motorcykelbøller. Ja, han spiller sådan en park. Men forskellen på den gamle og den nye, det er, at siden dengang, der var der jo kommet en kvinde, der hed Ellen Ripley. Så der er mere fokus på, at kvinden, hun bliver helt. Mm. Og ja, det fungerer faktisk rigtig godt i Tom Savinis version, som Romero, han var med faktisk med på holdet til at lave den også. Altså. Så den er godkendt af ham. Man kan sige, at Barbara er rimelig passiv som figur. Ja, det er hun ikke så meget i den nye. Nej. Cool. Godt. Jamen, vi går videre til en fjerde plads. Og der har vi endnu en Argento-film. En film 2 af os havde på vores liste, men det var alligevel nok til, at den nåede op til en fjerde plads. Kasper? Ja, det er så nok, fordi jeg har den som min nummer 1. Jamen, den hoppede hele vejen op, og nu vil jeg gøre det meget kort, fordi nu har vi været inde på Argento, fordi der kommer jo til at være nogle gentagelser. Men Profondo Rosso, som den også hedder på italiensk, Deep Red fra 1975. Mark, en engelsk pianist, han bor i Rom, og hvor han underviser og komponerer og spiller med et jazzband. Han er på vej hjem en aften, hvor han så overværer et mord. Og Mark, han løber til undsætningen, men kommer først ind i lejligheden lidt sent, og der er det for sent. Og bagefter, der har han en fornemmelse af, at han har set noget i den her lejlighed. Der er et eller andet, der har været vigtigt, og som måske kan hjælpe med at opklare den her forbrydelse, som han er lidt uklar omkring, hvad det er. Men måske noget med de dekorationer, der er i lejligheden. Man ved ikke helt, hvad det er, der foregår. Hende, der er blevet myrdet, det er Helga Ullmann, som dagen før har holdt en konkurrence i det parapsykologiske eller det telepatiske og overnaturlige, hvor hun har mærket en ondskab i lokalet og har været ved at mere eller mindre udpege den her person, som så skynder sig at forsvinde fra det her lokale. Så allerede der har vi et eller andet form for motiv, at der er den her ondskab. Og Mark, vores pianist, vores hovedperson, han skal så forsøge at finde ud af, hvem det er og hvad det er. Og det er en typisk giallo, som man kalder det, hvor at, det er sådan en kriminalroman, som var meget populær i Italien på det tidspunkt, hvor at coveret som regel var gul på dem i de skriftlige bøger der, ikke? Og derfor hedder de giallo, fordi giallo betyder gul. Og det der tit er, det er, at hovedpersonen, de bliver involveret i en eller anden form for morsag, og så er urensagelig årsag, så kan de ikke overlade det til politiet, men bliver nødt til at opspore og finde ud af, hvad morderen er selv, og sætte sit eget liv til fare derudefter. Det lyder alt sammen utrolig banalt, og det er det til dels også, hvis ikke lige det var fordi, at det er Gento, der har instrueret den her. Og det er en utrolig larmende, igen, Goblin har lavet soundtrack sammen, i samarbejde med nogle andre, som jeg ikke lige kan huske, hvem er. Men en larmende og irriterende og mærkelig film. Og Argento, han klipper frem og tilbage og viser ting, der ikke burde betyde noget, og der er mærkelige personer i baggrunden, som står og tager make-up på, og der er en bar, som er en gengivelse af Edward Hoppers Nighthawks-maleri deri, som er fuldstændig perfekt gengivet. Der er så mange mærkelige og smukke detaljer i den film, og alt sammen med til at lede en både på vildspor og på rette spor, og på bare ned igen i den her drømmeverden, eller den her, i hvert fald den her tilstand af, at man er kommet ind i noget, hvor man bliver nødt til at acceptere, hvad der sker, og blive, ja, generelt utryg ved hele forhavnet. Og der er, jeg vil lige nævne nogle enkelte ting. Der er blandt andet, hvis I kan huske Den Danske Nattevagten, hvor der på et tidspunkt er en børnesang, der spiller i baggrunden. Yep. Jeg ved ikke, om det er Lille Liselet på tog, eller et eller andet, der spiller i baggrunden. Og det er også her i Profondo Rosso. Jeg ved ikke, om det er Argento, der finder på det her. Jeg kan sagtens forestille mig, at der er noget tidligere end det. Men det fungerer i hvert fald vildt godt. Der er sådan en børnemelodi, der spiller i baggrunden ved de fleste af morerne. Hvilket er med til at også, altså I ved, hvordan det fungerer i Nattevagten, og det fungerer mindst lige så godt her i, synes jeg. Og på et tidspunkt er der en, ud af ingenting, en eller anden dukke, der kommer ud af mørket mod en af personerne, som så bliver hakket ned, og det viser sig at være, ja, en eller anden mekanisk dukke, og det har ingen forbindelse til historien. Men det er så pisse uhyggeligt, og netop fordi, at man ser det ikke komme, og det, ja. Ja. Altså nu, ja. Go for it. Ej, vi er faktisk færdige. Det kan anbefales. Lige en sidste ting, det er, at et af de tricks, han bruger også, det er det her med, at vores personer i Argentos film, de har det med at skære sig på et eller andet, eller slå sig på et hjørne, eller komme et eller andet til, som man kender fra dagligdagen. Mm. Et eller andet, som vi alle sammen kan genkende, hvilket er med til at hensætte ind i en stemning af at være sådan konstant på vagt, eller ja, utryg. Det kan anbefales. Altså, nu har jeg så ikke, jeg må indrømme, jeg har desværre ikke set den her film, men når du beskriver den, og også i undfører i Suspiria før, som jeg faktisk glemte at komme ind på, så den her drømmende karakter minder mig faktisk også lidt om David Lynch, altså det her med, at man er i sådan en verden, hvor der lige pludselig sker nogle mærkelige ting, og du er sådan lidt i tvivl. Altså, hvis man tænker på det sidste afsnit af Twin Peaks, hvor det også er meget teatralsk og meget overspil, og det her røde tæppe, og der bliver også brugt lys og spotlights og sådan noget, lidt på samme måde, som det gør i Suspiria, synes jeg. Det er ikke du enig i, Kasper? Jo, helt sikkert. Altså, jeg synes, det giver også, altså, der sker også nogle ting i linsfilm, hvor man bare sidder sådan og tænker, okay, hvorfor skal jeg se det der? Og så senere, altså, det, også i Mulholland Drive, er der mange sådan mærkelige scener med, for eksempel kaffescenen i Mulholland Drive, ikke, der hvor han spytter kaffen ud, ikke? Altså, og der er også i Suspiria er der de her midler, der lige pludselig kommer, ikke? Altså det er også sådan, det er sådan mærkeligt, man er sådan tvivl, hvad er det egentlig, ikke? Altså, men det er jo sådan nærmest en udtryk for, at der er et eller andet galt her med det her hus og det her sted, ikke? Jo. En ting, man også skal huske at nævne ved Deep Red, det er også, at det er nok en af de mest ineffektive helte nogensinde, spiller David Hemmings. Alt han laver i filmen, det får faktisk plottet til at blive endnu værre for dem, der er involveret. Ja, og der er undervejs sådan en demaskulinisering af ham også. Yeah. Han kommer til at spille over for Daria Nicolodi, som jo er, eller bliver faktisk, hvis under den film, tror jeg, der er jo Argentos elsker, og de får så også datteren Asia Argento sammen. Og hun udfordrer ham blandt andet til en armlægningskonkurrence undervejs, ikke? Hvor at hun banker ham fuldstændig. Og... ja, han prøver på at snyde. Ja, og han snakker meget om, hvordan at det er manden, der dominerer, både med den fysiske styrke og intellektet og sådan noget, men han bliver bare sat på plads gang på gang på gang. Og det er den her hovedperson, vi skal prøve at på en eller anden måde leve os ind i. Ja. Og det men han er bare ikke nogen sådan særlig helt aktiv. Han får det også at vide et par gange i løbet af filmen, at han faktisk skal stoppe med det, han er i gang med, for ellers så går det galt. Og det gør det jo så også til sidst, altså. Mm. Og det er også lidt sjovt, og hvis man har set Argentos film derfra og så op til Opera, hvordan hun bliver behandlet i filmene, Dario Nicolodi. Er hun, nu er det ikke nogen store spoiler, men hun overlever den her film. Men det gør hun ikke alle de efterfølgende altid, og det bliver værre og værre måned, hun dør på. Og det hænger så også lidt sammen med, at de også var lidt i skilsmisset hen imod slutningen af 80'erne. hvor hun i Opera har den der fantastiske scene, hvor hun bliver skudt igennem nøglehullet ind til lejligheden. En virkelig genial scene, der kun kan fungere i en Argento-film. Og det er så sådan set hans måde at komme af med hende i hans film. Hun vendte sig tilbage i Mother of Tears i sådan en Obi-Wan Kenobi-rolle nærmest. Altså det folk, de skal forestille sig, det er i Italien, der kan man sammenligne Dario Argento og Dario Nicolodi med Brad Pitt og Angelina Jolie. Altså det er superstars. Ja. Og så forestille sig, at deres forhold, det indirekte bliver udspillet i de film, som der bliver lavet, hvor at Dario Argento, han bliver ved med at slå Dario Nicolodi ihjel på mere og mere bestialske måder. Det giver selvfølgelig, det lægger an til lidt spekulation i pressen og så videre. Nu er der så også lidt spekulationer, det er sådan en anden ting i de nyere filme, hvordan han ofte meget gerne vil have Dario Argento afklædt i sin film. Ja, sin egen datter, ja. Ja. Det er sådan en anden ting. Det er ikke noget, der trækker filmen ned for mig, vil jeg sige. Godt så. Jamen, fedt. Jamen, Profondo Rosso, det var også en, jeg havde i toppen af min liste. Altså, jeg kommer relativt sent ind til den, og grunden til, den har hængt ved mig, er, at jeg havde ikke rigtig set noget, eller det kan man sige med alle Argentos film, jeg havde ikke rigtig set noget lignende før. Lavet på den her måde, altså den er meget, meget anderledes og underlig, men på den fede måde, og har sindssygt mange, den har gode twists, og får nogle gode, han er også god til at lave mord deri, altså jeg synes det er en rigtig fed film, som generelt, klar kan anbefale, så de holder stadigvæk, jeg synes det er et, især fordi den har det her, meget mere det her krimi-element, altså jeg synes den er fed at følge, fordi at Det er jo sådan lidt en Sherlock Holmes historie på stoffer, ikke? Altså den går jo virkelig amok. Men det er også det er grund til at jeg har den over Suspiria på min liste. Det er at jeg synes at den holder hele vejen igennem historiemæssigt. Jeg synes den den er helt støbt. Men hold kæft for at den også træls. Altså jeg vil anbefale den til alle folk, men jeg vil også advare om at det her det er en vildt irriterende film, men det det er også en af de bedste film, vi nogensinde kommer til at se. Godt, og dermed synes jeg, at vi skal videre. Der kan ikke rigtig siges mere end det. Er det en anbefaling? Jeg ved ikke rigtigt. Og det synes jeg klart. På tredje pladsen har vi en af mine absolut favoritter. Ikke bare inden for horrorgenren, men generelt. En film, der har skræmt mig fra Vidersands mere end nogen anden film. Det er sci-fi horrorfilmen fra 1979, Alien. Lavet vores allesammens yndlingsinstruktør Ridley Scott. Eller. Vi har vist snakket en del om Ridley Scott i vores Prometheus podcast, og man kan sige meget godt og dårligt om ham, men man kan ikke rigtig tage fra ham, at han har lavet en af de bedste horrorfilm nogensinde, ifølge mig i hvert fald. Vi følger den her besætning på et rumskib, som er på vej hjem fra en eller anden bjergningsmission, hvor de pludselig bliver vækket fra deres hypersøvn, da de modtager et nødsignal fra en nærtliggende planet, og så får de videre deres computer, at det skal de lige tage ned og kigge lidt på, og det gør de så. Og så kan man vist sige, at helvede brød løs derfra. Den har simpelthen et stjernekast bestående af Sigourney Weaver og John Hurt og Ian Holm, som de er eminente. Og historien der er bare, altså den er meget simpel, men den er simpelthen fantastisk. Den grunden til, den ligger nummer et på min liste, er, at den har alt, hvad jeg kan lide ved en horrorfilm. Den har gys, det her, som vi også snakker om med The Thing, den har det her stille, den her atmosfære, hvor der sker et eller andet. Det kommer stille krybende ind på os. Vi har nogle aliens, vi har et eller andet, det her H.R. Geiger alien design, som er crazy. Altså, det er jo ikke rigtig noget, man har set før. Og alligevel er det lige sådan, man ens værste mareridt ser ud fra en alien. Og så er den utrolig grafisk. Jeg kan også godt lide grafiske horrorfilm. Vi har den her klassiske chestburster scene, og den er, det er nok den, som har givet mig flest mareridt i tidens løb. Så det er simpelthen bare, det er fantastisk. Jeg synes, og den holder 100% stadigvæk. Vi er nogle stykker, der har den på listen, og jeg ved ikke, hvad I andre... Hvad vi tænker på. Hvad I tænker på, ja. Altså jeg kunne nemt have fået... Altså, jeg kunne godt have levet med, at det var blevet nummer et. Altså, jeg synes virkelig, det er en fabelagtig film, og igen også sådan meget... Altså, nu snakker vi om, at der er nogle horrorfilm, der ikke er skræmmende, men den her horrorfilm, første gang, jeg ser den her film, der synes jeg fandme, det var skræmmende. Jeg var så heller ikke så gammel, da jeg så den første gang, men hold kæft, hvor synes jeg, den var uhyggelig. Der hvor han kravler rundt ind i gangene, og man ikke rigtig ved, om monsteret er der, og hvor monsteret er henne, og så tror man lige, han er sluppet fri af monsteret, og så er han der selvfølgelig. Mm. Og så det her med, at hele den her tanke omkring, at have noget, der vokser ind i dig, ligesom en baby vil gøre i skødet på en kvinde, men så kommer den bare ud af dig, sådan en organisme, der kommer ud af dig. Jeg kan næsten ikke forestille mig noget meget, sådan meget klammere end en eller anden ting, der vokser ind i dig, du er ikke klar over, at den vokser ind i dig, og så lige pludselig, så bliver du bare, så vågner du op en nat, og så din maven buler ud, og så kommer der en alien monster ud af maven. Altså, jeg kan ikke forestille mig noget mere, altså, mere uhyggeligt. Jeg synes simpelthen, det er så skræmmende på så mange planer. Og ja, så er det jo bare, altså, den er jo et mesterværk ud i horror, sci-fi, altså smukke billeder, og god musik, og igen en, ligesom The Thing, også nogle karakterer, som vi holder af, nogle karakterer, der er ikke bare nogle papfigurer, der er virkelig mennesker alle sammen, og nogen, som vi holder af. Jeg synes, den er fantastisk. Det synes jeg. Jeg ved ikke, vi har sagt så meget om, nu snakker vi så meget om The Thing, sidste gang vi sammenlignede med Alien, så vi har jo sagt en masse om Alien, altså. Men jeg synes noget af det den her har, er netop, at de fik H.R. Geiger ind over at lave det her, ikke bare Alien, men også rumskibet og det hele. Han er jo totalt fucked up, ikke? Altså, han har virkelig nogle tanker, der passer perfekt til sådan noget her. Ja, altså det giver i hvert fald, lidt ligesom The Thing, så ser man noget, man ikke sådan er helt sikker på, hvordan man skal identificere det. Ikke? Altså, Alien Monster er en blanding af sådan mange mærkelige ting, og sådan, også sådan meget surrealistisk, ikke? Og det her med, at den starter i en ægform, og så bliver den til den her facehugger, og hele den her cyklus, der er, men det er jo bare, altså det er jo bare, på mange måder så er Alien bare et haunted house, ikke? Altså, det er jo en haunted house film, det kunne det jo lige så godt være, den foregår bare ud i rummet, og så der er et monster, der retter rundt, ikke? Altså, så historien er jo meget, meget simpel, men jeg synes men også det, at en ting, som også jeg kan huske, noget af det, der skræmte mig rigtig meget, eller som jeg synes var rigtig fedt lavet, det er, at vi ikke foregår i to dimensioner mere. Vi har ikke bare fremad og bagud, vi har også op og ned. Ja. Så det kan komme alle steder fra lige pludselig, og det var virkelig scary, fordi vi har de her, de kravler også rundt i de her små kanaler, luftskakte osv., men det er jo bare over det hele, og hver gang de vender sig, får de lige tandsæt i ansigtet. Det er virkelig, jeg synes, det er rigtig fedt, og det, jeg tror, den anden skulle lige sige, jeg tror, det er min nummer et, det er det også, ja. Jeg har ikke mødt nogen nu i hvert fald, der holder ligesom mig. Jeg har set rigtig mange fede horrorfilm, som har skræmt mig meget mere nu, end den her vil gøre ved gensyn, men den her holder bare, og jeg tror, den bliver ved med at holde. Og det er det, der er grunden til de film, jeg har øverst på min liste. Det er de film, som jeg tror bliver ved med at holde i lang tid fremover. og derfor nok også, at vores liste ser lidt ud som forventet, fordi at mange af de film, vi har i toppen af vores liste, er dem, som vi har set mange gange, men som stadigvæk er rigtig, rigtig fede film. Mm. Så er der flere, der har noget at sige om Alien, eller har I ikke set den? Den virker bekendt. Ej, det er også fint. Det er fint. Vi kører bare videre så til... Jeg havde gjort den på sin liste. Nej. Jeg havde det selv på min liste. Og det er alt, hvad der er at sige om den sag. Altså, jeg overgår ikke at snakke mere om Ridley Scott, så det skal vi ikke bare... Nej, det er fint. På plads nummer to... Toren er næsten lige så god jo også. Toren er lige så god, det er bare ikke en horrorfilm i mine øjne. Nej. Det er mere en actionfilm med lidt splats. Den har nogle ret sådan horror-agtige elementer, og ret horror-agtige scener. For eksempel, scenen der, hvor hun vågner op, og så siger hun det der, kill me, og så, ja. Og så bliver hun flamethrowed, og så står de der, og så kan de bare se, at de kommer nærmere og nærmere, og tension den bygger bare, den bygger og bygger og bygger, og de ved ikke, hvor de er henne, og så kommer de bare ud af murene og angriber. Men jo, det er mere, det er mere en actionfilm i lyderum. Det er mere en krigsfilm i lyderum, ikke? Altså, jeg så Toren igennem døren, altså på mit værelse, så stod fjernsyn, og man sådan kunne sidde ude i stuen med mine forældre, og ja. Kigge igennem og se den film. Og de sad og så noget andet, som 7-årige eller sådan noget, men jeg forstår virkelig ikke, at jeg har fået lov til det. Nej, jamen det er, jeg så også... Toren gennem fingrene. De første mange gange, jeg sad så den med fingeren for øjnene. Men det, jeg synes, det er fantastisk. Og det er sådan en film, som man har set alt for ung. Og det er også derfor, de har det, i hvert fald på mig, det indtryk på mig. Som, men jeg synes bare, det er fantastiske film. Det er vildt, man kan lave en tor, der er så anderledes, og så alligevel fungerer så godt i forlængelse her på en eller anden måde. Mm. Og men det er så sådan en anden, markant anderledes instruktør med James Cameron. Jo, men det kunne have gået helt galt. Jo. Altså, det er fandme en svær tur at lave, ikke? Og der må jeg sige, at han har næsten lavet noget, der er næsten lige så godt inden for sin egen genre, måske. Helt sikkert. Måske lige så godt. Jeg synes, den er super fed. Den. Men ja. Godt. Træerne snakker vi ikke om, vel, Christoffer? Træerne kan jeg også godt lide. Træerne er også okay. Noget af træerne synes jeg også er lidt... Ja. Så det var synd, de stoppede der, men det var så det. Ja. På anden pladsen har vi en film, fire af os havde på listen. Det er faktisk den film, flest af os havde på listen, vil jeg sige. Ej, okay, førstpladsen er jeg også. En film, der ligesom Alien bygger rigtig meget på spændingsmomenter, men måske er lidt mere en direkte splatterfilm. Det er Texas Chainsaw Massacre fra 1974 af Toby Hooper. Det synes jeg kun giver, at det ikke havde den på listen. Men det gør ikke noget. Det er en film, hvor vi følger et søskendepar og deres venner på vej hen til deres bedstefars gravsted for at undersøge nogle rygter om en vandalisering af det her gravsted. Og på vej herhen, eller på vej hjem fra det, kan jeg ikke huske, det er et par år siden, jeg har set den, så møder de en hitchhiker. Sød lille fyr, som viser sig så at være skængernes indsyn. Så ham smider de ud igen. Og så løber de tør for benzin. Der er desværre også der er ikke noget benzin, så de tager hen og kigger på et nærtliggende hus. Og hvis det skulle være folk, som ikke har set den, skal vi sige, så går det bare ned ad bakke derfra. Ja. Så møder de så den familie, som bor inde i huset, og de er spændende. Jeg havde den også i toppen af min liste, og jeg synes, den er helt fantastisk. Jeg var noget ældre, da jeg så Texas Chainsaw Massacre første gang, men ikke desto mindre har den haft stort indtryk på mig. Det er en meget, meget underlig lille film, som egentlig ikke burde være god, og det er der nok også mange, synes, der den ikke er, fordi i bedste Troll 2-manere, den er lavet billigt, der er brugt lokalbefolkningen, som ikke er skuespillere, den er meget underlig, men Toby Hooper kunne bare et eller andet. Han havde lavet rigtig mange dokumentarfilm på, eller rigtig mange, han lavede nogen dokumentarfilm på daværende tidspunkt. Og lige netop det, synes jeg bare, skinner igennem i den her. Den er fuldstændig fucked up, og det feel, den har, gør bare, at den er rigtig nærværende, og måske mere nærværende end nogen horrorfilm, jeg har set fra det tidspunkt, så tidlig i 70'erne. Og den er meget grafisk. Den blev forbudt i rigtig mange lande, fordi at vi ser noget grumt deri. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Der er mange filmscener, der har ladet sig inspirere den. Måske mest House of Thousand Corpses, Rob Zombie, som jo næsten bare er et moderne remake af den på en eller anden måde. Men der er et eller andet creepy over det der, hvor vi har den her familie, og vi følger de enkelte, vi ser de enkelte medlemmer i familien, og det ene er bare mere fucked up end den anden, og den scene i slutningen, hvor de vil have bedstefaren til at slå hende ihjel med den hammer der, men han kan bare ikke løfte den, og det er bare, nej, den er bare, den er så... Det er jo en fantastisk scene, fordi man sidder jo også bare og venter på, hvornår han rammer med den hammer, ikke? Ja. Man sidder, nej! Og det er sådan hele tiden rammer han forbi, ikke? Ramme, hvornår det skal være. Jeg tager virkelig, man sidder bare helt ude på kanten og sidder der. Fuldstændig. Og man kan sige, den en nyere film, som jeg havde også på min liste, som ikke har røget med, Martyrs, som er en af de mest forstyrrende film, jeg nogensinde har set, og nok nogensinde velkommen til at se. Den er ikke lige så grafisk som den, men den havde samme effekt på mig, dengang jeg så den, at den er virkelig, den var grænseoverbrydende, og det var et rigtig fedt, hvis man kan lide horrorfilm, så synes jeg, det er et rigtig fedt, det er en rigtig fed film, og det er et rigtig fedt gensyn, og ja, synes jeg, også når man ser den her i nyere tid. Men hvad siger I andre? Ingenting. Jo, jeg vil gerne lige fremhæve starten. Altså, jeg synes, at det gør virkelig rigtig, rigtig meget for filmen, den start. Okay, det her med at samle en blaffer op, først og fremmest, man ved, at det er, man har allerede alle sammen fået tudet ørerne fulde af, hvor farligt det er at samle en blaffer op, og især i USA. I USA der er de jo rædselsslagne for at samle en blaffer op. Så samler de den her mand op, som egentlig ikke er truende som sådan. Han er bare... Han ser sjov ud. Han ser sjov ud, og han er sådan overenergisk på en lidt sygelig måde. Og så fortæller han historien, så kører de forbi et slagteri på et tidspunkt, hvor man ser ud i. Og jeg kan ikke huske, om de nævner, hvordan det dufter, men jeg tænker på sådan, når man kører forbi Daka eller sådan noget, der samler døde grise op, ikke? Får den der sødlige, kvalme lugt af døde dyr. Så fortæller han om sin bedstefar, der har arbejdet inde på den her fabrik, som det jo er, ikke? Og hvordan at de nu har fået boldpistoler, men det var bedre i de gamle dage, hvor de havde forhammeren. Hvordan hans bedstefar har haft det her arbejde med at stå og hamre de her dyr ned en efter en med en forhammer. Og så ud af det blå lige pludselig, så ham her blafferen, han tager en kniv fra en af de andre, der er i bilen, og så lige skærer han sig selv i hånden, og så springer han af bilen. Altså, og så er vi i gang. Når han ikke også at hoppe på, der er sådan en handicappet bror, som sidder i bilen. Jeg mener også, han hopper lidt på ham. Jo, det er vist rigtigt. Det er sådan meget... Det er en meget underlig film, og den har nogle meget underlige personer, og den er bare, jamen, den er bare underlig, vil jeg sige. den er meget underlig, men det er også det der, altså det der med, at den er optaget på, jeg mener, den er optaget på 16 mm, hvis jeg husker rigtigt. Eller er det 35? Nej, jeg tror, det er 16. Nå, det er også lige meget, men den giver den sådan en rå kvalitet, som også bare gør, at det ligner sådan noget, det ligner, altså inden den her found footage, bølge kom, så ligner det sådan noget, der er optaget på en eller anden sommerferie med sådan et smalfilmskamera eller sådan noget, fordi, ja, og det giver den bare sådan en ekstra kvalitet, synes jeg, som gør den endnu mere klam, fordi den ikke ligner noget, der er iscenesat på en flot Hollywood måde. Altså det er lidt ligesom den her kvalitet, som The Blair Witch Project også har på en eller anden måde, at den ser så billig ud, eller hvad man kan sige, den ser så, at den bliver mere ægte, ikke? Og den her bliver også mere ægte, fordi den ser mere billig ud på en eller anden måde, for mig i hvert fald. Altså den her råhed, der er i billederne, og den her, billederne er meget sådan grainy, meget grainy, og man har sådan nogle gange svært ved at se, hvad det er, og sådan noget, fordi billedkvaliteten er så ringe. Det er jo bare med til at gøre Altså det er med til at sætte stemningen på filmen. Mm. Og så er der bare et eller andet med det her med. Altså at få den her idé med, at man kan save i folk med et haveredskab. Altså, det er så syg en idé, og man tænker på, hvor meget skade det kan gøre at save en anden, et menneske med et haveredskab. Ikke? Altså, men det sjove er jo, at de gør så meget ud af den her chainsaw i titlen og sådan noget, men det er jo, alle de andre mor er jo, der er jo virkelig nogle spændende mor med her i, må man sige, måde folk bliver slagtet på, fordi de bliver slagtet her i. Så det... Altså, jeg synes, at der er et eller andet vildt skræmmende. Hvis der kommer en mand løbende efter mig med en motorsav, så det, altså, hvad fanden gør man? Fordi man har fandme ikke lyst til at... Og man skal bare væk fra den person, ikke? Fordi han skal bare svinge en gang, så saver han i dig, ikke? Er det bare mig, eller... Er der sådan en disclaimer på et tidspunkt, der siger, this movie is based on... Ja, det står der i starten, men det er den. Det er den ikke. Det er den ikke, vel? han har jo læst om ham der... Ja, lige præcis... Et ja, lige præcis. Hans liv, men det blev lavet for at sælge filmen, og det må man sige, det virkede rigtig godt. Der er jo også det der voice-over i starten af John Larroquette. Ham, der var en indtale i starten med, at en 1970 eller andet, den startede jo med en voice-over filmen, jo. Ja. Og det prøver på at grounde den sådan i virkeligheden. Men synes, John Larroquette er faktisk bragt tilbage igen til også til forestillelsen og genindspillingerne. Ja. Men baseret på virkelige hændelser, er det ikke bare, at der kører to mennesker i en bil igennem Texas, så er den jo baseret på virkelige hændelser. Jo, men det var også det der for, at der var jo nogen, der troede, det var virkelig, ligesom det, der var nogen, der troede, det var rigtigt med Fargo også, altså. Ja. Det er sjovt, fordi det var en af dem, jeg så, da jeg var helt lille, og en af de få ting, jeg kan huske derfra, det var det, der er baseret på virkelig hændelser. Det har åbenbart gjort et meget, meget stort indtryk på mig. Det var åbenbart meget vigtigt for mig. Det der, det understregede den virkelig på en eller anden måde. Men det var altså, det er også en helt anden tid, det der, hvor der ikke var så meget information. Sådan en film som Cannibal Holocaust, der blev producenterne jo anholdt. Fordi at man ikke, altså de sendte jo skuespillerne efter de havde indspillet film, så sendte de dem jo til Argentina eller sådan et eller andet. Og der kunne man så ikke få fat i skuespillerne. Og så gik man ud fra, om dem har de skulle have slået ihjel. Ja. Og så blev de anholdt, og var anholdt i 7 eller 9 dage, indtil de kunne få de her folk hjem igen. Og så man præsenterer dem og siger, på det set, de er til det. Ja. Ja. Og det var aldrig sket i dag, jo. Folk havde googlet det, og så var der altid en eller anden. Ja. Altså, men folk kan ikke holde den her hemmelighed, altså. Der var det der med Blair Witch Project. Der var også det der markedsstunt der, som alligevel holdt i, hvad, en uge måske? 3 dage? Et eller andet. Jo, men altså, det er så også været næsten... Der er jo stadigvæk nogen, der tror på, at det var vigtigt også. Altså. Jo, men der tror jeg heller ikke, Google havde nået samme impas, som den havde i dag, der i slut 90'erne. Altså, det var jo egentlig første gang, de virkelig brugte internet og den der virale markedsføring. Ja, altså. Og så det her found footage. Mange af de her film, altså den der med, hvad hedder han, Joaquin Phoenix, hvor han spiller en rapper. I'm Still Here. Mm. Ja, altså instruktøren kunne ikke engang holde kæft om, at det var en joke. Altså filmen, det er noget, han der faktisk skal spille. Ja. Før den fik biograf på mig, og slå den fuldstændig ihjel. Ja. Altså så, det er en, det hører en forgangen tid til det der. Det er slet ikke så spændende som en langskægget Joaquin Phoenix, der forsøger at være rapper som nogle folk, der kommer til Sydamerika. Det er ikke så meget det er mere det der, i dag kan du ikke slippe sted med sådan nummer der i samme, altså folk er blevet lidt mere kyniske, og når du står baseret på virkelige hændelser, folk tager det med grænsalt. Altså det er jo også begrænset, hvor mange gange du kan narre folk, ikke? Altså, jo, men det er det, jeg mener jo. Altså, men ikke en mulighed for at finde ud af, om det overhovedet var rigtigt, fordi den gik 14 dage i den lokale biograf, hvis du var heldig. Ja, og så men den væk igen, og du har hørt nogen snakke om, det måske var rigtigt. Men jeg tror nu stadig, godt, at man kan narre folk. Man skal bare narre dem på nye måder. Altså, Ja, jo. Der er sådan en som Nolan igen, insisterer jo på at holde alting hemmeligt på hans film, ikke? Og hans trailers og sådan noget, ikke skal afsløre alt for meget og sådan noget. Så han prøver at arbejde med det her med, at man skal ikke vide alt, inden man går ind og ser filmen. Der er flere, J.J. Abrams er også en af dem, der prøver at arbejde med det her, men man skal ikke vide alt, inden man går ind og ser filmen. Ikke? Så der er nogen, der prøver, men det er da en kamp. Det er da en kamp mod internettet, det er det der, fordi... Jo, men, det, men sådan er det jo med alting i dag, altså produkter, altså ja. Alt sådan noget skal holdes hemmeligt, fordi så bliver det mere spændende. Ja. Jamen, du kan jo se, fordi Apple... ved alting, man ved alting i forvejen, og så er det ja. Interessant. Jeg bliver jo se, Apple kan jo ikke ja. Holde deres produkter nej. Her, ikke? Altså der er ingen, der kan holde det hemmeligt. Altså internettet er jo bare en flodbølge, og den bruger så meget gennem alt, ikke? Det er du ret i, men... Men jeg tror nu godt stadig, man kan narre folk. Man skal bare finde nye måder at narre dem på. Ja. Altså. Jeg kom bare lige til at tænke på det første mord i yep. filmen. For nu havde vi jo lige Suspiria, hvor Christoffer snakkede om, hvor stilistisk det var og urealistisk. Det første mord i Texas Chainsaw Massacre, det er, der bliver åbnet en dør, og så er der en mand, der bliver slået i hovedet med en hammer. Ja, ja. Yep. Færdig. Jamen, det er dejligt, og, det er dejligt ja. På jorden et eller andet sted, eller det er sgu dejligt realistisk på en eller anden måde. Jamen, det, ja, jo. Det er det jo, altså det er det jo, altså det er jo nok sådan mange mor ser ud, ikke? Enten får man en shotgun i hovedet, eller så bliver man banket over i hovedet. Det er også det der er det, så... Og så kommer det bare så uventet også, ikke? Altså det kommer bare bum. Jo. Altså vi er jo vant til, at der er noget opbygning, og nu skal de være i tvivl om, hvad sker der herinde, så åbner bare døren, bum. Game over. Ja. Game over, man! Men det er en fed film, og jeg synes stadigvæk, den holder. Altså, jeg synes klart, det er en film, der er værd, så jeg synes, det er fedt, den er kommet så langt op på listen. Fordi, Det er altså, det er også den her slutning, jeg er også bare så vildt der, hvor han bare løber efter hende, og så bare drejer rundt om sig selv, samtidig med, at han skal bare have fat i en med den der motorsav, ikke? Så han laver nærmest bare sådan en human spændende top af en motorsav, ikke? Og så er det bare noget om at komme væk, ikke? Ja. Det er lidt ligesom det der, jeg ved, dengang man var barn, hvor man sådan begynder at gøre sådan med armene, og så går man bare fremad, ikke? Og så siger man til ham den anden, hvis jeg rammer dig, så er det din skyld, fordi jeg gør sådan her, men jeg går bare rundt sådan her. Og hvis du ikke føler dig, så er det din egen skyld. Så er det lidt med den der motorsav-scene til sidst, hvor han bare drejer rundt om sig selv, og så han sådan lidt, hvis jeg går ind i dig, så er det bare din egen skyld, så er det fordi du ikke føler. Der var endnu en horrorfilm med ballet i. Oh ja. Chainsaw Ballet. Ja. Godt, jamen jeg synes, vi skal køre hastigt videre til vores plads nummer 1. På førstepladsen har vi intet mindre end en film om noget så kedeligt som et ferieophold på et hotel. Christoffer? Yes, er det for vi mig? Har min nummer 1 film. Stanley Kubrick's The Shining, som er en filmatisering af Stephen King's The Shining. Og hvis man ikke kender handlingen, så handler det om, at Jack Nicholson, han spiller forfatteren Jack Torrance, der har fået til opgave at tage sig af et gammelt øde hotel for vinteren sammen med sin familie. Men ham her, Jack, han har røget ind i lidt en skrivekrampe, eller en skrivekrise. Og derfor så er planen så, at han skal bruge det her ophold til at få skrevet sin bog færdig. Men alting, det går dog ikke helt som planlagt, og det gamle hotel gemmer på mange hemmeligheder. Og det her hotel, det fremkalder gradvist nogle ret grimme sider i Jack, og det eskalerer så ligesom filmen igennem. Det er ligesom, ja, det er ligesom plottet for filmen, vil jeg sige. Altså plottet er ikke ret stort. Det handler faktisk bare om, hvordan en mand bliver sindssyg. Det er faktisk det er bare descent into madness. Men måden det bliver gjort på er, fordi det er Stanley Kubrick også, er fuldstændig fantastisk. Altså det er en film, man aldrig glemmer igen, når man har set den, og jeg synes, den er enormt ubehagelig at se, fordi den er sådan meget trykkende, og især musikken, der er så mærkelig. Den er så mærkelig, og man sidder sådan, der er brugt nogle lyde, hvor man sidder og tænker, hvad fanden var det for en lyd? Og det gør, at du bliver sådan revet ud af den. Og så har den også den her, ligesom Suspiria faktisk, og ligesom Lens, så har den her meget drømmende stemning over sig, hvor der sker nogle mærkelige ting, og især hen mod slutningen, nogle af de der, hun ser en mand i sådan en hundedragt, der giver et blowjob til en anden mand, og sådan noget, der sker virkelig nogle mærkelige ting, og man er sådan i tvivl, om man har set det, eller man ikke så det, og den her spøgelsesverden, eller hvad den er, bliver blandet ind i den virkelige verden, og igen drøm virkelighed, altså, og ser eventyr, og sådan noget, altså, det er svært at forklare den sådan, at jeg giver den credit nok. Altså, jeg kan sgu ikke forklare den. Skal nok heller ikke forklares. Jeg kan ikke sælge den nok. Altså, det er en Stanley Kubrick-film, og Stanley Kubrick-film har bare et eller andet sådan helt særligt og unikt over sig, som ingen andre film har, og ingen andre instruktører har. Og samtidig med, han er meget sådan perfektionistisk og meget sådan tænker på, hvordan alle hans billeder, hvordan tingene skal placeres med farver og lys og sådan noget, i alle hans billeder og enorm grad af mise-en-scène. Så samtidig med det, så virker hans film jo ikke stive og kedelige på nogen måder. Det er jo sådan meget... Jeg ved, altså hvis man ikke kan se en Stanley Kubrick-film, så er det nok lidt svært at forklare. Altså man skal bare se den. Jeg synes, det er et horror-mesterværk, og han formår at gøre horrorfilmen episk på en eller anden måde. Jeg synes, den her film er episk på en eller anden måde. Den er tidsløs og fortæller egentlig en historie, og på mange måder sådan meget sådan... Nærmest sådan, ja... Altså, historien er nærmest sådan tidsløs, og filmen er tidsløs. Det, altså, jeg kan ikke sige andet. The Shining. Perfekt. Er der andet, der har noget at sige? Det bliver lidt en ramble, men jeg synes, det er svært at opsummere i ord over, hvad der egentlig gør den så god. Altså, den har... Ja. Der må være noget om den, for vi mange, der har den på listen, så den har sine kvaliteter, kan man sige. Er der andre, der har noget at sige om den? Jeg synes, at man skal i hvert fald holde sig til at se biograffilmen. Kubricks tv-serien, som Stephen King var meget glad for selv, fordi den holdt sig tættere til bogen. Den har også nogle kvaliteter, men Kubrick, han havde et fingeraftryk, at der kan mærkes i hans version. Nu har jeg ikke læst bogen eller set Kings version. Hvad består forskellen i sådan? Altså forskellen består jo blandt andet i, at der er meget fokus på det der med den der kedel der nede i kælderen, at der skal passes hele tiden, ellers så springer den i luften. Ja. Den skal hele tiden sørge for, at den ikke trykket bliver for stort i den. Ja. Og det passer selvfølgelig også meget godt ind i selve Jack Torrances verden også, jo. Ja. Hvor det hele eksploderer sidst, jo. Det er sådan lidt Lost-agtigt. Ja, sådan lidt. Det er, hvad de har lånt det derfra. Men også det der med, at de selvfølgelig, som mange har brokket sig over, det der med, at Jack Nicholson jo tidligere jo havde været med i, hvad hedder det, Gøgeren, hvor han jo var psykopat. Mm. Og så han så senere skulle spille psykopat, eller en, der sådan gradvist blev psykopat i The Shining. Ja. Det var ikke helt så gradvist, som de gerne ville have det, mange af dem, at der kritiserede The Shining sidenhen. Okay. At man nærmest følte, at han var psykopat fra starten af. Okay. Ja, altså, ja, der er i hvert fald et eller andet, men der er jo allerede, altså bare den der start, hvor vi har de her meget lange tracking shots af, fra helikopteren, som Kubrick så har fået lov til at, låne nogle af til, nej omvendt, undskyld, som Ridley Scott fik lov til at låne nogle af til Blade Runner, den frygtelige oprindelige slutning. Nå, de der helikoptershot i starten, hvor, og så den her mærkelige, igen den her mærkelige musik, hvor vi følger den her bil og kommer op på siden af den og forbi den, og de her bjerge og vand, der sådan nærmest flyder sammen, så det er nærmest lige nærmest malerier på en eller anden måde. Altså, det er sådan mærkelig, det er sådan lidt, det er uhåndterligt. Det er også derfor, det er svært, og jeg kan godt give en plot beskrivelse af den, som jeg også har gjort, men hvad den egentlig handler om, det er sådan, altså, jeg synes, den er fabelagtig. Altså, jeg går ud fra, at der er andre, der også har den ret højt på deres liste. Jamen, ja. Det tror jeg, at de fleste af os har. Ja. Altså, Kasper, hvorfor synes du, at... Altså, hvad er det, du synes, der... Jamen, En gammel nøgen dame. Ja, nej, men... Det er den første horrorfilm, jeg kan huske at have set det hele af. Jeg tror, jeg har været 8-9 år gammel eller sådan noget. Og jeg var med mine forældre i sommerhus, de skulle besøge et vennepar, og jeg fik lov til at sidde alene foran fjernsynet. Og der var The Shining. og den så jeg, og jeg var fuldstændig chokket. Og da den var færdig, der trangsagt, de skifter jeg over på en eller anden tysk kanal, hvor der bare kører hardcore porno. Så den aften der får jeg to af de mest sådan grænseoverskridende oplevelser i mit liv, så den har bare sat sig ind i mit sind, som det ved jeg ikke. Jeg har svært ved at adskille tingene. For mig, der går den bare ind og roder rundt i mit hoved, og det gør den stadigvæk. Og så er den jo bare sindssygt flot, og ja, altså scenen, hvor at flodbølgen af blod kommer ud af elevatorerne, det er bare sådan et billede, jeg vil have på net til resten af mit liv. Der er også den her fantastiske teaser trailer til den, man kan gå ind og finde på YouTube, hvor man bare hører det her, man hører det her mærkelige soundtrack, og så det her Shining logo, der bare kører op over skærmen igen og igen. Den bliver ved med at bare sådan køre op igen og igen, den her repetition, Og så lige stille, så ser man så, at blodet kommer ud af elevatoren, og så står der bare The Shining. Så kører det bare igen og igen. Altså, den er så enkel, og egentlig meget sådan, den er nærmest sådan helt overdrevet, fordi Jack Nicholson er jo nærmest overdrevet, og scenerne er jo også overdrevet symbolske, men samtidig med det, så er det jo ikke, altså den har også den her teatralske kvalitet, synes jeg, egentlig over sig, men samtidig er den også enormt ubehagelig, synes jeg. En enormt ubehagelig film, der er virkelig sådan, ja, og den er jo, altså hvis man ikke, der er jo lavet mange analyser af den, og hvad er det, altså ligesom, fordi der er Kubrick skal man umiddelbart analysere fuldstændig vanvittigt, eller det fordrer bare til, at man går fuldstændig amok med at analysere og fortolke, og der er også senest lavet den her dokumentar omkring, hvad der Shining egentlig handler om, og der er ret mange bud om, at det er i virkeligheden et hemmeligt budskab om, at han blev bedt om at lave månelandingen, og jeg ved ikke hvad, og sådan noget. Men den har bare mange sådan, ja, og jeg synes egentlig, den ændrer også sådan lidt karakter, for hver gang jeg ser den, altså, der er nogle ting, jeg lægger mærke til, når jeg ser den igen, jeg ikke lægger mærke til første gang. Det kan være et guldtip, eller det kan være et billede, der hænger bag ved nogen, der går, eller det kan være en ting, der bliver sagt, som jeg ikke lader mærke til. For, altså, den har sådan lyrisk kvalitet over sig, synes jeg faktisk. Den er sådan poetisk lyrisk på en eller anden måde, hvor man også sådan er i tvivl om, jamen, hvornår begynder det egentlig at gå galt, for eksempel. Hvornår er det egentlig, det begynder at gå galt? Det kan man også snakke om. Altså, det her med, at Hvem er hovedpersonen? Altså, hvem er hovedpersonen i The Shining? Det synes jeg også er interessant, fordi at, altså, da jeg var lille og så den, altså, der var det måske mest drengen, men man bliver også sådan ligesom opfordret igennem filmen til at følge med i Jack Nicholsons karakter, ikke? Og have sympati med hans kamp med skrivningen der. Og, man bliver sådan ligesom forvirret, hvor ens sympatier de ligger, synes jeg. Og det der, sådan, hvordan det der sådan forhold med det der familieforhold, det ligesom stille bliver brudt op, det er enormt sådan, ja, et brud på ens, hvem man er begyndt at holde med. Altså, så man bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at vælge side, ikke? Fordi nu går Jack Nicholson rimelig meget amok, men Ja, altså... Det er jo det er også der, hvor der er den der sådan nærmest, det var det, jeg sådan sagde med det der episk før, eller jeg kom til at tænke på, det er nærmest sådan Shakespeare's cut, eller Shakespeare's mæssigt i den, ikke? Altså det her med familien, der bliver brudt op, og det er virkelig en familietragedie på rigtig mange måder, ikke? Det handler jo egentlig mere om en familie, der går fuldstændig stykker over den her vinter, ikke? Altså, det er vel egentlig det, den handler om egentlig, eller det er i hvert fald en af temaerne i den også. Jeg synes, vi skal stoppe den der. Ellers kan vi fortsætte hele aftenen. Nej, jeg har snakket lang tid om det. Ja, og det kan også godt være, vi gør på et tidspunkt. Men før vi slutter af, så synes jeg lige, at jeg vil høre om... Man kan sige, den her liste er jo meget karakteristisk, hvis man kigger andre steder for en top 10-liste. Og det er jo heller ikke det... Vi ville bare prøve at komme med nogle gode forslag til, hvad man kunne se. Og man kan sige, der er vi nok altid tilbage ved det sikre bud. Men har I nogle usikre bud, nogle film, som ikke er nævnt i aften, som I synes, man skal se. Jeg har et par stykker. Så er det nu, ja. Wes Craven har vi faktisk slet ikke nævnt. Åh, hvad er det nu, han er? Det er ham der med Freddy. Han har lavet et eller andet, ja. Men det er faktisk ikke den, jeg vil nævne. Jeg vil nævne en, der hedder The Serpent and the Rainbow, som fik den fantastiske danske titel I Gravens Dybe Stille Ro. Ja. Og den, det handler om en amerikansk antropologiprofessor, der tager til Haiti, tror jeg faktisk det er, for at finde ud af, om der er hold i det der med voodoo, og det der med at få folk til at blive zombier. Og den er efter sigende baseret på virkelige begivenheder, det har vi også været på tidligere, det var det meget, man skal tro på det. Men den har lidt mere på, den er nok lidt tættere på de virkelige begivenheder, end for eksempel Texas Chainsaw. Fordi han har virkelig været på i Haiti og undersøgt det, men måske gik det ikke så galt, som det gør i den her film. Den er bestemt ved at se det med Bill Pullman, ham, præsidenten for Independence Day, i hovedrollen. Ja. Og det er virkelig også en af de der drømmeagtige film, hvor han bliver udsat for nogle fuldstændig vanvittige ting i løbet af filmen. Ja. Hvis I ikke har set den, så kan den anbefales. Og så også den oprindelige, den film, der inspirerede Alien, Planet of the Vampires, en af de film, der inspirerede Alien, af Mario Bava, fra 65, tror jeg, den er. Den, der går rigtig mange ting igen fra den, og så over i Alien-filmen. Den anden, det med de der store rumvæsener. Hvad sagde den hed igen? Planet of the Vampires. Okay. Det er sjovt, jeg læste på et tidspunkt et interview med ham, der har skrevet manuskriptet til Alien, og stort set alle scener, der ikoniske scener, er snuppet fra en eller anden film. Det er ret fedt, og han lægger ikke skjul på det. Han synes, det er sgu fair nok. Alt er snuppet andet sted fra, og det, men det fungerer sgu. Det er godt klippet sammen. Så godt. Er der andre, der har nogle... eller så har jeg ikke. Altså, jeg vil da godt lide... Ja, må han ikke gære, at han har en enkelt? Det kunne jeg forestille mig. Jeg gære, men det godt, vi skal høre gære. Jamen, altså, jeg har Braindead og High Tension og 28 Days Later, Cannibal Holocaust, Gremlins. Hvorfor? Kom med. Gremlins, ja. Yeah. Fordi jeg har sådan lidt... Jeg kan godt høre, det der meget af det gennemgående tema på jeres liste, det er sådan noget med, det må meget gerne være en meget lang opbygning, og det må meget gerne være mærkeligt, og ikke give nogen mening, og være sådan ikke til at forklare, og det ene og andet. Det behøver ikke give så meget mening i min verden, det skal bare være underholdende. Men skal det skræmme dig også? Jeg er sgu noget mere i det. Der er noget mere... Hvad er High Tension? Det har jeg aldrig hørt om før, tror jeg. Switchblade Romance hed den også. Sådan en fransk film, med, den er også sådan lidt creepy. Sådan et par, der tager hjem til forældrene, ude på sådan en gård, og så er det ligesom en morder, der kommer og slår dem alle sammen ihjel, og så er det så sådan et meget mærkeligt twist til sidst. Det er egentlig en slasher-film med twist in the end. Okay. Det er rigtigt, den starter sådan rigtig ikonisk med, at man ser en gut sidde og give sig selv et blowjob med et afhugget hoved. Ja. Wow. Ja, den er meget... Den skal ses. Den er rigtig fed. Det giver sådan lidt mere mening til sidst. Ja, jamen, den er meget fed. Jeg tror, at vi så den sammen, Gert. Det kan godt passe. Og instruktøren, han er senere hen kommet til Hollywood for at lave remakes. Det er ham, der lærte Piranha og... hvad mere for en? Han lavede jo The Hills Have Eyes også. Ja. Genindspillingerne. Nå, Christoffer. Så min liste er mere er sådan lidt gore og noget sådan full on, og så er der en masse underholdninger. Så sådan noget som Gremlins og sådan noget, det synes jeg egentlig er stadigvæk skide sjovt. Og jeg har sådan lidt mange af de der film. Ja, det kan godt være, at de er skræmmende og sådan noget, men så sådan, jeg havde valgt mellem at sidde og se The Shining eller Gremlins, så havde jeg valgt Gremlins hver dag. Det er så god film. Også i forhold til Halloween, altså hvis der er noget, der kan sætte mig i sådan Halloween-stemning, så er det fandme at sætte Gremlins. Altså. Ja. Det er mere julestemning. Ja, jeg vil sige mere jul, ja. Men ja. Det var i fjerneren her den anden dag igen også, efter jeg havde indsendt den liste her. Gremlings 2 er også en udmærket. Ja, det er næsten. Etterne er væsentligt bedre, jeg siger. Men det er simpelthen, de måtte egentlig gerne lave en 3'er for året. Ja, så længe det ikke er computer, Gremlings. Ja, ja. Det kan vi så fedt. Min liste, det er meget sådan lidt den anden stand, og så Evil Dead 2, som jeg synes. Også er super fantastisk. Og den troede jeg egentlig, I andre havde på flere af jeres lister. Derfor ja, men den var også... Den ligger også rimelig langt nede på min. Den ligger også lunt. Så havde de andre en chance. Den ligger også lunt i svinget. Det gør den godt nok, men den kom... Ja, altså, jeg var godt klar over, for jeg kunne jo sagtens se, hvad det var, alle de andre ville komme på jeres. Så, Men jeg synes, det er fedt, du har de andre med, og det... Jeg synes på en eller anden måde, at det er også lidt kedeligt, at vi er nået frem til sådan en liste. Man burde næsten lave en liste med 10 film, som ikke skal på listen, og så tager vi snakke om alle de andre. Ja, det er det. Men Christoffer, du havde også et par stykker. Jeg har i hvert fald en, som jeg synes fortjener at blive nævnt. Det er Don't Look Now, som jeg synes er ret fantastisk. Og så igen det her psykologisk horror, og bruger mange sådan symboler og har også en fuldstændig vanvittig slutning, som sådan er en kulmination på nogle af alle de her symboler, vi ligesom er blevet fodret hele filmen igennem. Og slutningen giver ikke mening i den virkelige verden, men gør det måske i sådan en drømmepsykologiverden. Men den er ret fantastisk, og har sådan en virkelig sådan tryggende, ubehagelig stemning. Og det er bare sådan et godt eksempel på den her 70'er horror, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg rigtig godt lide meget af de ting, der blev lavet i 70'erne. Det gælder ikke kun horrorfilm, det gælder også ja, alle andre film, politiske film fra 70'erne og sådan noget. Så det er lidt nemt at se på listen faktisk også, fordi udover Niels, så tror jeg faktisk kun det er mig, der har film efter 1980 eller 85, som de der Mario Barber film eller Dario Argento film vi nævnte. Hvad? Du har ikke set min liste endnu. Du har ikke set min liste. Nej, men altså på den her top 10. Nå, ja, det er rigtigt. Jeg skulle altså, det var fandme næsten fra 79 og så bagud. Jamen jeg synes heller ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg ikke, der er godt langt mellem de gode horrorfilm. Det synes jeg virkelig er. Der er langt mellem de ikoniske horrorfilm. Du har ikke set Rob Zombies nyeste Lords of Salem. Den er bare god. Ja, den vil du gerne anbefale. Yes. Så. Jeg har aldrig set så koncentreret en mængde af nøgne gamle damer i en film. Okay. Det lyder... Ja, for mig i biografen allerede. Det lyder horribelt. Jeg synes også, vi bliver nødt til at nævne... Hvis jeg lige må nævne én film mere, så bliver jeg nødt til at også nævne Seven. Altså, jeg synes, den film den var virkelig creepy første gang, jeg så den. Og jeg synes stadig, den er creepy, når jeg ser den igen. Ja, er det en gyser? Så er vi jo nok ude i noget, der hedder den psykologiske horror-thriller-ting. Ikke? Og det er også her, vi finder Silence of the Lambs og sådan noget. Men ja, jeg synes godt, man kan kommentere, for det er en form for horrorfilm. Godt. Kasper, havde du noget, du synes ikke er blevet nævnt, eller du gerne lige vil... Ja, jeg går lige hurtigt igennem nogen, og så knyder jeg lige en kommentar til nogen. Terminator, Exorcisten, ja. Blair Witch Project, den japanske The Ring, Ringo, Haneke's Funny Games, og den første Stephen King's It, og så vores egen Carl Theodor Dreyers Vampyr. Som jo er hans første talefilm og en utrolig flot og stemningsfuld gyser. Men de to jeg egentlig vil måske lige anbefale folk, det er jo også to af de nyere danske. Jeg synes sådan en som Sidste time er en fantastisk gyser, og også Ole Brøndals Nattevagten. Yes. Jeg husker faktisk Sidste time, husker jeg som ret skræmmende faktisk, da jeg så den. Men jeg ved, jeg er noget med en kogeplade, og nogen der får en kind på en kogeplade og sådan noget, kan jeg huske noget om. Og den her setting med, at det er en folkeskole, det er bare noget, vi alle sammen sådan kan genkende. Altså det var meget sådan genkendeligt. Det synes jeg faktisk var meget fedt. Jeg synes, jeg kan huske, jeg havde sådan lidt nogle problemer med nogle af de der twist, og nogle af de der ting, der var i plottet. Det blev sådan lidt for forudsigeligt og sådan noget, men lad nu det. Men nu det ligge. Den er meget stemningsfuld stadig. Yes. Godt. Ja, jamen jeg var inde i sin biografen. Jeg er aldrig kommet over den siden. Det var ikke lige mig. Men det er fedt. Det er et fedt twist, der er der i det. Jeg har også lige to, jeg synes, jeg vil nævne. Nu er vi det asiatiske. Så den, der hedder Juan the Grudge, som også senere er blevet genindspillet med Sarah Michelle Gellar, er nok en af de mest skræmmende asiatiske horrorfilm, jeg har set rigtig, rigtig længe. Den er sindssygt creepy. Der er efterfølgende lavet nogle efterfølgere, og nogle amerikanske efterfølgere, og faktisk er samme instruktør. Hvorfor ved jeg ikke rigtigt? Han synes nok bare, han vil gerne have den ud til flere folk. Men det er en rigtig, rigtig, rigtig fed asiatisk horrorfilm, som igen bygger på den der stemning. Vi har sådan et haunted house med en familie og nogle spøgelser og noget. Ja, den er grum, men på en god måde. Dernæst har vi sådan en, kan man kalde den her nyere franske nybølge af horrorfilm, som jeg også nævnte tidligere, Martyrs. Det er, hvis man har mave til det og godt kan lide visuelle hårde film, så er det en af de voldsomste film, jeg nogensinde har set. Den er så fantastisk. Den starter med sin første halvdel af sådan en rigtig god gammel spøgelsesfilm, der bare er sindssygt skræmmende, og dernæst bliver det bare voldsomt, voldsomt, voldsomt, og lige på grænsen af, at det kan man ikke holde til at se på. Og så går de lige skridt videre. Den er rigtig fed. Går den over i sådan en gang torture porn? det gør den ikke. Der er ikke så meget porn i det, men der er meget torture. Det er ikke en film, som altså, den gør det på den gode måde, synes jeg. Det er ikke en film, som kun går ud på at skære hinanden i stykker. Der er lavet rigtig mange asiatiske film, hvor folk bare bliver spændt op på en plade, og så skåret stykker. Eller nogen er der i hvert fald lavet. Og sådan noget gider jeg ikke se på. Det synes jeg er dumt. Altså, jeg synes jo heller ikke, hverken Hostel eller de der Saw-film siger mig noget. Nej, jamen, den er bedre end det. Altså, der er en mening med det. Men du ser noget, der er meget værre end der i. Jeg synes, man har... Altså, det igen, det er jo selvfølgelig også nogle præferencer, men jeg synes, hele den der bølge af torture porn, som man så valgte at kalde det, film, der kom, det var en sådan lidt misforstået idé med, hvad horror er. Fordi horror er ikke bare nødvendigvis, at man bare skærer nogle mennesker i små stykker. Mm. Horror for mig skal være, at man opbygger en eller anden form for stemning, og det skal være nogle personer, du holder af. Altså, det skal være nogle personer, der betyder noget. Ja, men det er måske rigtigt, Christoffer, men nu skal du også lige huske på, altså, The Saw, der var jo også den der, de blev stillet over for de her paradoxer, de her valg, også undervejs. Og det synes jeg giver det trods alt en ekstra dimension. Nå jo, at den første Saw-film er udmærket. Den første Saw-film er en udmærket horrorfilm. Det kan jeg måske godt gå med til. Men jeg synes bare... Nu skal du være ordentlig. Men jeg synes, mange af de nyere... Der var bare en tendens til, at det handlede bare om, at man skulle have så meget... Altså, det skulle bare være så chokerende som overhovedet muligt, men ikke sådan... Ikke, altså, jeg synes, den psykologiske dimension af horrorfilm er mere interessant. Det synes jeg ikke, altså, jeg synes ikke, det gør noget. Jeg kan rigtig godt lide grafiske horrorfilmer, og det er der, jeg synes, med mange af de nyere franske film, kan finde ud af at gøre det godt. Altså, de jeg synes ikke, ligesom Eli Roths Hostel-film, de dem kan jeg ikke lide, de er ikke så gode. Jeg synes, dem her, de fungerer så meget bedre, at i det her eksempel bruger vi filmens første halvdel på opbygge vores forhold til hende her, pigen, og finde ud af, at hun har haft en rigtig træls barndom, og vi får medlidenhed med hende, og den sidste halvdel bliver hun simpelthen bare pillet fra hinanden, bogstaveligt talt. Og det er simpelthen, den er så grum, og det, jeg synes, det er fedt. Hvis man kan lide den slags film, men man skal virkelig kunne lide meget, meget, meget grafisk voldelig film. Fedt. Jeg håber ikke, der er for mange derude, der er skuffet over, at vi netop ikke har taget. Så, altså der, som du selv siger, der findes rigtig mange af dem, og vi har ikke været så meget inde over dem. Men altså, det er næsten en hel genre for sig selv, når vi kommer ud i det der. Jamen, jeg synes, det må vi gøre næste år. Men jeg tror, vi har rundet de 2 timer nu, så jeg tror, vi skal til at... sige tak for i aften, og... Jeg vil godt, lige her på falderæbet, vil jeg godt lige nævne, at der kommer faktisk en horrorfilm, som jeg ser lidt frem til. Altså, det er faktisk ikke så mange horrorfilm, jeg ser frem til. Men den her Your Next, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den. Hørt om den? Nej. Det handler om det her med, at den er en lille familie, der samles ude i et eller andet hus, det er et eller andet familiesammenkomst, og... Og så kommer der et eller andet storm, eller et eller andet, og så bliver de bare lige stille angrebet ude i det her hus, og de forsvarer sig. Yep. Og den har fået sådan en ret fed boss, og der skal være sådan, jeg kan bare godt lide den her, jeg kan godt lide den her lille gruppe igen, der er samlet, ligesom Night of the Living Dead, og så skal de forsvare sig imod et eller andet, der kommer. Og det er også lidt det her dark udgave af Home Alone, så den ser jeg. Og plakaten der til ser sindssygt skræmmende ud, med ham der står med det der grise ansigt, eller sådan et eller andet, det ved jeg ikke, jeg synes den ser rigtig fed ud. Den nye Chucky-film har faktisk også fået ret god anmeldelse. Har du ikke den set? Har jeg set? Den har Niels set. Og den er faktisk, den er ved at se. Den er ikke så jokey, så joket-agtig som Bright og Seed of Chucky. Altså, det er mere så almindelig horror som i den første. Altså. Ja. Det eneste minus ved den, det er, at der er sådan lidt rigeligt CGI-blod i den til tider. Og så er Stephen King jo lige færdiggjort fortsættelsen til The Shining, så den kan man jo lige læse. Også. Dr. Sleep. Cool. Jamen, tak fordi I gad være med i aften, og så synes jeg godt, at vi kan sige, at skal vi ikke se, om vi kan få Predator i kassen næste gang? Jo, fandme jo. Det er vi som fun. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften. Hey. Tak for i aften.